بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إيمان والو أطيعوا الله تابداريو كيد الله وأطيعوا الرسول تابداريو كيد رسول الله عليه السلام وأولي الأمر منكم او د خاوند نو د مشرای منکم د تاسو نا اول الامر نسوک مراد دی نو دا د مسلمانانو حکمرانان مراد دی عمراء المسلمین اے د حکومت اسلامی طاعت ام لازم واجب کو یا بازی وی دینا مراد اہل علم دی علماء دا قولم دا گنو سلفنا من قول لے نؤول الامر اہل العلم والقرآن یا اول الامر مراد تی دو حکومت مشران دی پا غیر منسوسی مسائلو کې چې هغه د شریعت سره ټکراونی د اول الامر طاعت واجب ګرځولو اول الامر کې دغه دوه تفسیرونه دي علما فقها داسې مراد دی دارنگی اولو الامر نا مراد دو حکمرانان مراد دی دا غی طواعتی پا دی نور مسلمانانو بان واجب کو دارنگی امیر الجیش دی امیر السرایا دی خلیفہ سوک شرعی امیر جوڑ کو چی دا لخکر روان کا نو دی بد دو حکم منی بازی دا میلی مراد تی عمراء السرایا دی لکه حکومت دے او اسلامی حکومت دے او دیو لخکر امیر جوڑ کو نو پدئی داغ خبر من اللازم دی نو گورا علماء و عمراء دی دا دوار زکر ذکر کرو دا چه سمی نو خلق بسمی اکدای کې فساد راغې نو په خلکو کې فساد برازي او دا ابو بکر صدیق رضی الله عنه قول له دی له چاوي زمون بقا په دې امر باندې ترکمی اول الامر وي مستقامت لكم ائمتكم چې کله مشران مسمین او ارس بسموي دګوره د علماو او د حکماو او د عمراو تابعداري دی آیات مبارک کې هغه په موږ او تاسو لازم کړی فإن تنازعتم فی شیء کچری جګړه مورال په یو شی کې فردوه الی الله والرسول نو واپس کیدا الی الله الله تا والرسول او رسول الله علیه السلام تا قر اطیع الله اطیع الرسول کی قران او سنت دے او کی اوشه پدی کی صراحتن موجود نه ده نو دا فردوه الی الله والرسول دا قیاس صحیح ده اے فین تنازعتم فی شیء دا اللہ او دا رسول په خبره کې خو جګړه کول بی دینی دا جګړه راضی په غیر منسوسی مسائلو کې مسلمان چې دا اللہ او دا رسول په خبره کې وسکه جګړه کوي دا خو اتفاقی امور اس کا جګړه رااله په یو شی کې قیاس دې منسوسی مسائل نه دي دا خبره قران او سنت ته واپس کوي او دا غی پرنا کی د دین وی حکم او د نیوی مسلې حکم معلوم کئ دیتا قیاس او صحیح اجتهاد دو علماء وی نگر اول قرآن دے بیا سنت دی بیا اور پسی اجماع دا او بیا قیاس د مجتهدین دے او دی آیات غټول ذکر کل دی آیات مبارکا د ټول ذکر کو ان کنتم کیتا ستؤمنون بالله چیمان ساتي په الله او یوم الاخر او فرز رستنی ذالک خیر نو دا خبر غوردا و احسن تأویلا دیر خیست دفع انجام کی علم ترت گورن ایلالذین آغا کسانو تا یزعمون چه گمان کئی دکورا منگو تاسو دو لماو مجتہدین و اجتحاد و قیاس سا محتاجیو روزانا نوی نوی مسائل امت ترازی نو که اجتحاد و قیاس نه انکارو شی نو بیاد دی مسلو حل بسنگئی دیکی با اولو الامر طرف تا اے علماء طرف تا بخلق رجوع کئی علم ترت گورن ایلالذین آکسانو تا یزعمون چه گمان کئی انہم چی بیشک دوی چیلی آمنو ایمان روڑے بما پاغ کتاب و دن انزلی لیک چرالی گلی شوی دی تاسو تا وما انزل من قبلک او پاغ دنون دی ایمان روڑے چرالی گلی شیو تاسو نمخ کے اید آیات دا منافقان و حال ذکر کئی یریدون او دی اراد لرد منافقان ایتا حاکمو الاتو آغوتی چه فیصل یوسی شیطان تا فیصل شیطان تیوسی ویدی اکی تو آغوت نمورات دی یهود و غمولاد کعب ابن افشرف اولماء لکری و کلو من یحکم بالباطل هر سو کمچه د باطل فیصله کوي نو دته تواغوت وی وقد امروا بشک حکم کړي شوی د دویتا ای اکفرو به چې انکار وکړي د دی تواغوت نا و یرید الشیطان و اراده لري شیطان ای یذلهم ضلالم بعیدا دا چې گمراه کی دی په گمراهی لري سرا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ كَلَچُوِ لِشِدْوِيْتَا تَعَالَوْ رَاشَيْ إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ اغا کتاب چچے اللہ را لے گلے وَإِلَى الرَّسُولِ او راشَيْ سُنَّتُ دُرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامْتَا رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ نُگُورِ بَمُنَافِقَانَ يَسُدُّونَ عَنْكَ سُدُودَا بندیگی بدتا نپ بندی دو سرام دید اللہ و در رسول فی سلیت تیار نریب فکیف نسرنگ حال بی اذا صوابت هم مصیبت کلچو رسیگی دیتا مصیبت بیماد آغا مالو دو جن قدمت ایدیهم شروان دی لیگنی دی لاسنو ددویم ثم جاءوک او بیا دیتا ستراشی یحلفون باللہ قسم نخری پا اللہ ان اردنا چیز منگ ارادنوا چی منگ فیصل دی یہودی و کعب بن اشرف توڑی اللہ احسانا مگر د احسان و توفیقا او د جوڑا و موافقت پا مند دوارو کی بیا وتا سوت هیلی او بهانی لټوی چې کله څه تکلیف ورته ورشي وګوره فیصله د قران او سنت فزه دای هغه چا ثوړي چې الله ورته تواغوت وای الله ورته تواغوت وای دای فیصله غي ثوړي او چې تکلیف ورته ورشيږي نو بیا راضی او قسم نخری اے تقدیر ورته مصیبتونه راړل نورال د دروغ قسم نخری اپ خپل کروخ په مان دی پدای باندې سم مصیبت راغې د الله ز طرف نه عذاب راغې د خپل ګناهونو د وجنا نبی آرال لو تاسل د دروغ قسم نخری او د دروغ خبره حبیب تاسو تکای د دروغ خبره در تکای او د وی مونږه اراده نه لرله الا احسانا مگر د احسان کولو د دې جگړ مارو سرا وتوفیقا او چې جوړه خراشی فمند دوی کې موافقت راشي اولائک الذین دا منافقان هغه کسان دي یعلم الله چې پوهیږي الله ما پاغس فی قلوبهم چې د دې پزرونو کې دي فاعرض عنهم نو مخواړه ود دوینا عذر ما قبل وا دای بد دروغ عذرونه پیش کوي خو مخ ته واړه وا عذر ما قبل وا یا مخواړه ود دای د سزا ور کولونا د سمصلحت دینی د وجنا وعزهم او دویت نصیحت کا اے پخپل جب مبارک نصیحت کا او دید دی منافقت نہ منے کا وقل لهم افرمائے دویتا فی انفسهم پبارد نفسن دوی کی قولا بلیغا ونا اثرنا کا دی فی انفسهم یو مانا علماء دا کرے وَيَقُلْ لَهُمْ خَالِيًا لَا يَكُونُ مَعَهُمْ أَحَدٌ اے سوکشتہ دینا نو دیتا پپٹا نصیحتو کا وی دا پپٹا نصیحت دیرا فائدہ ورکائی زکا پگانا کسی خبرو شی نو سڑے لگ ملامت شو نو پزید فائدی نور نقصان مشو دا سی پت ورته وایا ځکه اوسړي ته پګاڼه کې سرګند خبره چې کې نو دې د خلکو روان دي ملامت شو دیو جر دعوت کې د شانو مغسل چې هغه په دی باندې یو قسمه ملامت شي دا اصول د دعوت نه تاسو ته حدیثو کې براشي نبی رسول سلام بدا چې ما بال اقوام يفعلون كذا وكذا اے سدی حال د سقومونو جدا سدا سکای اګه څوک به وکاتو چې له پلا راکې واړه بول کوي ندا سی به نه وی په منبر باندې چې ما خپلانیه ته قتل او تا واړه بول کول ته الله حبیب به عام خبر وکا چې لار کې واړه بول ګناه ده اپ دې سړې سبب د لعنت جوړيږي ور سوکم چې تیری کې خیره ولا کوي بعضی کارونه د خلکو د خیرو سبب وی لکلا رکی واړه بول کې لوی بول کې ګندګي غرزه یا خلق په جمی کې نور ته کمزه کې نی تا ولار ته ګندګیو کا التبار سکه ناس او په اوړ کې خلق د سوري د لاندې کې نی په خوا غره دي مشرانو دا طریقه و جډیر آداب سره ژوند ته رول کده چا شی به مردار شو نو هغه به حق چره دا به بوئی کوي او خلکو له به تکلیف اوس دا چې چې غوا میخه مړه شو یو تاوان دا شو نو دا چې کې وګرځول چې افتا او لس شل رزې خلک تنگ دي څوک چې زینو خیره ولا کوي نو سمو خیال له خیرو تاوان ډېر دې کده غوا د مړ کېدو تاوان ډېر دې ها وای الله دې تبا کا ګور خلک دې په ته بوئی وي بازي نو زی کورونه ور سره هغه روانان په تکلیف وي نوګره دا آداب د اسلام دی چې دا شکار ونه کې چې خلک در لخيري وکي او خلک در باندې لعنت وایي ای وې ځان لول خبرو کا په غنا کې د چانو مغسل څوک بدنامول دا د دعوت او د تبلیغ طریقه نه دا. رسول الله علیه السلام ما خبرو کې لار کې چا واړه بوله کول نو ګور د لعنت سبب دی نو که چا وکړي وغه به مو اوریدل او که چا ونو کړي هم خبردار شو دی نو هغه خبره پکار دا څوک په ګوت کول کله هغه ملامت شي نو په ګړو وړو سر شي دعوت دا دے وی فی انفسیم اے خالیت یوازی دے دعوی دیر را بلن کے دے قبلولو د نصیت لرا انفرادی خبر ډیر اثر کئی او آیا دوی تا پبارد نفسونو دوی کے قولم بلیغا وینا اثرناکا وما ارسلنا من رسول او نور علیه مونږ سی او رسول الا ليطاع باذن الله مگر دې لپاره چې تابعداري وکړې شي باذن الله په توفیق د الله ولو انهم کشروا دوی اذ ولموا انفسهم چې دای ظلمونه کړو په خپل ځانونو جاءو کا او تاسو تراغله حبیبا فاستغفر الله او دید الله نه بخنه غوخته و واستغفر لهم الرسول او بخنه غوخته و دید پار رسول الله عليه السلام لوجد الله خامخ مندل به و الله تواب الرحیم توب قبل ان کے او مهربانا اې داد الله د حبیب د جوان خبر ادا که چا ظلم کړی وی او راغلی وی او د الله حبیب ورته دعا کړی وی نو دا غید دعا د وجنب الله دای معاف کړی وی. دلته یو کیسه بعضی مفسرینو ذکر کړي خو زموږ دین د کیسو نه لري. دا کیسه ای دا سه حدیث نه لري د کیسې جواب لم ضرورت لري. یو کس وې چې د نبی رسول سلام د قبر مبارکه سره ناسوم یو باندې شي راغی او دا آیات یو وی وی وقد جئتک مستغفرا لذنبی مستشفعا بک الى ربی ناغه کس وې چې ناسوم عتبی ادا باندې شي لاړو زما سترګي ورلې نبی رسول سلام می خوب کیولې دو ویداو کار باندې چې دا وایي چې بس دل بخنه وشو دا کیسه یې بازه د دې آیات تفسیر جوړ کړي خو اهل الملک لري دا د دروغ کیسه دا سیانت الانسان کې محمد بشیر سحسوانی الهندی چې هندستان یو لوی عالم دی خپل کتاب لیکلی د وسیلې د تفسیر بارکه د په دې حدیث کلام کړي چې دا دی واقع کی حدیث نه ده کی صحیح ده دا کی صحیح وای غلطه ده. علامه البانی رحم الله ویلي چې دا کی صحیح دروغ دي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله کتاب د توسل والوسیلہ د شیخ القران مولانا محمد طاهر نور الله مرقده کتاب د البصائر للمتوسلين باهل المقابر ايم په دې باندې پوره وګز بیان کړي دا خبره سندن صحیح نه ده. اوس باندې مليار وې دا شعرونه اوس دا شعرونه دکري خو د شعر خدا مقصد نه دي. زمون خبره خو په دې شعرونو کې نه دستا په کیسه کې را کیسه ای ثابت نه را ګور اوسم دا اشعار لیکلی شي خوشار خوشی دي یا خیر من دفنت بالقاع اعظمه فتواب من طيبهن القاع والاكم نفس الفداء لقبر انت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم اے شاعر وای وای اے غورا ها چپدی قبر مبارک کې ساسو بدن مبارک دفن شوه دے نو ساسو د دفن د وجنا دا ټول می دا نو ټول ډیرای خوشبویدار شوی دی ټول مدینہ د رسول الله علیه السلام د دفن د وجنا ګوره خوشبویدار ادا وې زما نفس دی قربان وې دا خبر مبارک نا چې حبیب تاسو هغه کې اوسه گئی پدې قبر کې پاک دا منی پرتا دا او سخا او جود پکې پرود لې نو ګور اشعار په خپل معنا کې درستی خدا کی سید آیات تفسیر نه لري زموږ دل د کیسو کہانو نه لري او ند ضعیف و موضوع روایاتو نے لیکی صحیح دادا حدیث نہ لے اگر کلوی لوی خلقو پا کتاب انو کے ذکر کرے دا خدا خبر درست نہ دا بلکہ دا اللہ دا حبیب پجمن دنوئی ولو انہم از ظلمو کچرے دئی چی ظلم کڑے وے پزانونو جاؤ کا حبیب تاسو تراغلے وے فاستغفر اللہ بخنے غختے وے دا اللہ نا واستغفر لهم الرسول او بخنے غختے وے دیت رسول اللہ علیہ السلام لوجد اللہ ہم حمدلے بے وے اللہ توابا توبا قبل ان کے رحیم او مہربان فلا وربک اذا لا یا زائد د فارد تاکید د معنا د قسم لا زائد دا او دی کی تاکید د معنا د قسم پرود دے اسو کوئی لا زائد نه دا دا رد کئ دی او کلام مقدر اے فلا یعنی لا یکون الامر کما زعمتم کار دا سند لک سنگ چتا سوغمان کوي وربک او قسم نستا پربانی لا یؤمنون دا خلق مومنان نشی کې دے حتا یحکمو کا تر دې چې فیصله کوونکې او ګرځوي تاسو لره حبیبا فیما پاغ مسائلو کې شجر بینهم چې هغه اختلاف دي په مند دوی کې ثم لا یجدو بیا نمومی فی انفسهم په خپل زړونو کې حرجا ستنګی او تکلیف او شک مما قد ویتا دا اغن چې تاسو ورته حبیب کما فیصلو کا ویسلمو تسلیما او منستاسو فیصلا امیشا منل اور آیات تا دڑ پسترگو گو رئی اللہ قسم خوڑلے او ایدا خلق مومنان ندی ترسو چی دری شرطو نپکی نوی ہاں سو چکے آیات تا وی قسم دستا پرب دا خلق مومنان نشکی دے ترسو چی دری خبری نی چی کمو خبرو کی اختلاف دے او تاسوی فیصلک انکے نیئی گرزونی او ستاسو دو وفات نپسی ستاسو دین او سنت فیصلک انکی نیئی گرزونی اب آئی او شرط مانی پوچھ ہوئی حتی یو حکیمو کا فی ما شجر بینہم دویم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قد ویتا کما فیصله چې تاسو کنو پړکم پکې ده خفن نه ایسلی وخدا شي یو سړی ظاهرا فیصله ومن رخوړه کې پخه خفره وي بیا مؤمن نه ده د نبی په فیصله په پزړه او ظاهر دواړو کې خوشاله وي اګه ظاهرا په خوشاله لکه خفه ده خو منافقانو خبره وا د منافق په خله یو سو او پړکی بل سو ها دیم شرط باندې سو پوښوي د نبی په فیصله بزړکم خفنه دیم دارې ځلې وخرک دا پښتانه چې فیصلو کې یو ایتو وختي تور سره و باندې بیا بدل سره حل رو باشو اسو کوي عزت زخرګوټ ته تیر به کپنو وینا ویسلمو تسلیما تر قیامت او تر مرګ وستا فیصله مني الب مؤمن کیږي سو خبرې شوي بھائی درې خبرې شو او الله به قسم وخړو چې څه اختلاف راغی بس قران سنت موجود ده دی کې به لټه او چې کوم فیصله الله او د الله رسول کا زړه کې به من ناراض نه او دا فیصله وقتی طور منل نی دا و امیشا مشد فرمنی او کدی شرطونو کی یو شرطم نی یو پکې کمه راغه نو ګور قسم خړلې چې مؤمن نشکې دے ولو انا کسبنا علیہم کچریو مونگا چی مونگا فرس کڑیو پدوی ان اقتلو انفسکم دا چی اوجنی قتل کئی خپل زانونا او اخرجو من دیارکم یاو زید خلو کورنونا ما فعلو نبیوی کڑی دیکار لرا الا قلیل منهم مگر لغن تی کسانو ددوینا اید دی آیات بارکی دی مفسرینو دو قولو ندی دا علیہم زمیر یا مومنانو تراجید یا منافقانو تا اے منافقانو پا خولا دا محبت داوی کولی او د اسلام د منلو داوی کولی الله وی که مونږ په دای دا شوکل چې زانو نو وجنی د کورون نو زی نو او بند کی مگر لغن تی گورا که منافقان تی مراد شی نو وی لغن تی باو کی خود ریا و سعمت د وجنا د قتال یا جهاد د وجننا او که د مومنان مبارکی شی مخلصان مبارکی نو ای مومنان بداو کی په اتباع د قتال او هجرت دواړه و اومنی او دا آیات چې نازل شو نو ابو بکر رضی الله عنه وی اید الله حبیب کما ته د حکم کو جزان قتل ک و زب پا غسات سانو وجنم فقال صدقت یا ابا بکر و رشتیا دی وی دا سی چې د الله او د رسول د حکم منلو ته هر وخت تیارې عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه وی وای ک شرع الله دا قتل او د وکور نشړل په موږ لازم کړي وي نو وای دی لوګو کې بزوم ما باب دا شکړي وي وګوره آیات د مؤمنانو مبارک دي نو الا قلیل منهم مخلصین وبدا شکړي وي او کوم منافقان مبارک شینو لوګو بدریا او سمت د پاره کړي وي نه د الله د رضا په بنیاد باندې نه د الله د رضا په بنیاد باندې ولو اننا كتبنا عليهم کچره و مونږ چې مونږ فرض کړي په دې مؤمنانو باندې یا په دې منافقان باندې قتلوا انفسکم دا چې وژنې خپل ځانونه او خرجو من دیارکم یا زید خپل کورونه ما فعلوه نبه کړه دې لرا الا قليل منهم مگر لغن ته کسانو د دوینا ولو انهم فعلوا کچره و دای چې دای کړه و ما یو ازو نبه هغه چې دای تا نصیحت او وعظ ورکې دې شي پاغه لکان خیر اللهم نخام خاداب و غرد دویل پارا و اشد تثبیتا او داب دیر مضبوطا وی دیرک لکا انکے بوی دویل را تثبیتا مضبوطول مضبوطا انکی دا حق بارکیم و اشد تثبیتا لهم علی الحق دا بډېر کلک وې دوی د فار په مضبوطولو د حق باندې و اذا لاتیناهم پدغه وخت خامخا ور کړې بوې مونږ دوی تا و اذا لاتیناهم او دغه وخت خامخا ور کړې بوې مونږ دوی تا ملذنا زمونږ د طرفنا اجرن عظیما اجر لوی ولهدیناهم خامخا هدایت به مکړه ودویتا صراط مستقیما دلار نیوی ومن یطیع الله هرغ چا چې تابعداري وکړ الله ور رسول او در رسول الله علیه السلام چا چې د الله او د الله د رسول تابعداري وکا فاولائک نذغ کسان مع الذین ذاغ کسان سروی پرز قیامت انعم الله علیهم چې نام او احسان کړه الله پاوی اغه الله چې په نام او احسان کړه غسوګ دی من النبینا د انبیاء علیهم السلام نا والصدیقین او درشتینو خلقنا والشهدا او د شهیدانو نا والصالحین او د نیکانو نا وحسن اولائک رفیقا او خیستدی دغ خلق پا مرگرتیا کی ایک اور دا آیات او ددی پا تفسیر کی کم حدیث راغلے دے نویدہ مسلمانانو تلوی بشارتو حدیث د متفقن علی کی دا سراغلی یو سړی د رسول الله علیه السلام نه تپوسو کو یو کس د رسول الله علیه السلام نه سو کو تپوسو و یو سړی د یو قوم سره مینا ساتي خوده دای سره په وشل د عمل دای غونته نه ده ته کوشش کوي د خپل وس مطابق ند الله حبيب المرء مع من احب سړے بداغ چا سړی چې چا سره مينوي انس رضی الله عنه وي فما فرح المسلمون فرحهم بهذا الحديث مسلمانان ایمان نفس دور په بل سنو خوشحال شي چې څومره په دې حدیث خوشحال شول چې د چا د چا سره مين د نو دیو جنت کې هي سړی نو انس رضی اللہ عنہ بوئی زما خو محبت د الله د رسول علیہ السلام سره نه او زما محبت خود ابو بکر صدیق او د عمر رضی اللہ عنہ سره ده زومیت ساتم چې الله بما د قبر نه د سر را پورته کی اگر چې زما عمل د دی د عمل غنته نه ده دا حدیث مسلم شریف ذکر کړي دلو محبت ده غور رستو سړی د مخ کې خلکو مرتبه ته کله رسیدې شي دیو په دې مینا او محبت د زړو الله دې سره مرګره کی یو کس نبی دې سلام ته وای قیامت بکره وي تا ولا ست تیارې کړې وای ما د روزو د منځونو تیارې نه دې کړې خو زما په زړه کې د الله او د رسول سره مینا ده دغه دا محبت بده دغه مقام ته ورسئ اے روزي او منځونه رستو خلق د مخکینو غنته کله کولې شي اگر ک پشمیر کې سیوا شي نو دای مس کی خشوع خضوع او اخلاص او زمون منځونه خټول توجه او اخوا دی خوای کله سلور رکعات او کو دا منی ک یو سکند مم پکې توجه وی رستو خلق د مخ کې پسې کله رسیدې شي خو د محبت د وجنا او د دې مینې د وجنا به الله رسي د دې مینې محبت د وجنا الله به رسي د صدیقین او شهدا او مرتبه تا ادا ډېر لوی مرتبه ده رسول الله عليه السلام د دې سوال کړو بی بی فرمایي وی نبی علیہ الصلات والسلام بوی چې کوم پیغمبر بیمار شي او د وفات وخت راشي الا خیر بین الدنیا والاخره د دې پیغمبر تعالی اختیار ورګی چې زما پیغمبر دی دنیا کې پاتې کی کا آخرت لزی یو پیغمبرم دنیا نه د خوخه کړي کله نه پاتې کی دوی یو خو به ویلې چې زه پاتې کیږم وی دا الله حبیب پاغه بیماری کې چې هغه کې دنیا نه رخصت شو سخت خیمو تبموا ما ته واورې دل چدايا تی وی مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فعلمت انه خيرا بيبي وي ما له پته ولګي دي چې پیغمبر له اختیار ملاوش او دنیا نه غواړي وي مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين دا حديث د بخاري او د مسلم شریف دي رحمهم الله دغه چا چې د الله او د الله د رسول تابعداریو کا د به جنت کې د دې خلکو سره مرګري وي الله دې موږ ته سلام توفیق راکړي اے پرې بدن کې په غم کې خادای کې په خوراک او اسکا او جامو کې د سنت په اتباع کوي اے کبي سچې نو خیل استونه وردن نه کړه اچي او باسي نو داګس بار کړه پرتو گچه نخی پی اخپا اول وردن نکا پیل سکی اچه او باسی نو گسا جرابی اچه نا اول خی اخپا کی واچاو سورکے پخیلاس ورکا سا اخلی پخیلاس هر شکی سو کئی دا سنتو دا تابداری خیالو کئی کور تا دن نکی گی نو سوچو کچه سنت طریقہ سدا برابار کی گی نو سنت طریقہ سدا څوک مخه لذرغه سنت طریقه سره په قبرستان تیریږي سنت طریقه سره جمعات لره دنکهږي سنت طریقه سره بار کېږي سنت طریقه سره او دس کې نو سنت طریقه دا او دس سره او دس ما تی بیت الخلال زی د سنت طریقه دا ور دنکه دو سره درا بار کې دو سره وګوره قدم په قدم د سنت تابعداري پدی ودا مقام ملاویږي یو حدیث کې راغلی یو صحابي دی ربيع ابن كعب الاسلمي رضی الله عنه اے قربان د صحابه او نه دی بټول شپه ویخ ناس الله حبيب جو تهجد ول راپاس د بوس لوټه نیولې ولا شو یو شپه ګور د تهجد ټیم دی اده دا او د سنوبه تیاری نیولې الله حبيب ورته فقال لي صل وی وای اسره له واړم اے د صحابه د شان نه قربان کومغه ندا اریزی سونه په مټور مخکې کړي وي چې دنیا به پکار دا حکومت به پکار دی او دور سره به پکار دی صحابه پویدل اورته وای اسالوک مرافقتک فی الجنه تا نه سوال کوم چې جنت کې دې مرګره دلته بدین الوی مرتبه سی چې د سید الکائنات په خادمینو کې الله حبیب ولې بل څه وینه نه بل شي نه غواړم جنت کې مستاسو برګرتیا غواړم دا الله حبیب ورته وي خزدر لغواړم خوفا انی علی نفسک بکثرت السجود تم ګوره منزور الزهور ورکه په دعا په تفکیږي بنا تم منزور الزهور ورکه عبادت لزور ورکه دا حدیث د مسلم شریف دی وګوره ډیر کارونو کې دا سړي چې هغه کې دا الله حبیب ویلي دا بعض خلکو خصوصیت دی حذیفه رضی الله عنه غزوه احزاب دی غزوه خندق ورته وای دا الله حبیب علی رجل یاتینی بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامه تام د مسلم شریف حدیث څوک سره اشتنا چې لار شي او د دشمن جاسوسیو کی خبر راړي اته په قیامت کې ما سره هي نو دا په نصیب د حذیفه رضی الله عنه او دا اواز چې نبی رسول الله کولو نو مدینه کې پساړ کی او تیز اسیله راځي اسیم حرم مدینه منوره کې هوا چلی نغدا سی ساڑی چې په بڑستونو کبان کمبلو کې دې پټې دې نشي د دې وای زما سوم نه د بیبی او صادر میزان نه تاو کړو ا د ساړه د وژن راځي په خارو کې میزان وردن نکړو الله حبیب ورته یې پاسه د قوم جاسوسیو کا خبر راو بس دې پاسه دو او وی ټول رپېدم الله حبیب ورته دعا او کا د پیغمبر معجزہ وا وی ټول ساړه لاړو تابوی گنی او گرم کمرک روان دے دے وی لار شغو گره ادما دی اجازت نه بغیر سو قتل نکی او گره دا پیغمبر پا خبرو که او دا اللہ و دا رسول پا خبرو که سمر راجی نو دیو ایز لارم دا دشمن جاسوس ایتا دیکی او تیز سیده ی اللہ راوستا پیغمبر علیہ السلام خیره کڑی وی کافر چه اللہ تس نسکی نو یو تیز سیده ی را دا چه سیده ی را لپا دی خندکوالو کافرو چه خیمه وی لڑولی دیگونه اولتا کول نابو سفیان وی سک جاسوس خونشتا زی او خبر کوم دا د ټولو کافرو مشرک کولا د صحابه عجیب قوم حذیفه رضی الله عنه مازر یو کافر د الله سره ورونی ولا به سو کې وایا دا د صحابه شان او د خپل پیغمبر د صحابت ته فارا دې خلق له انتخاب الله کرے چې هغه د الله سره یو چې سو کې دې په مخ کې شو وسو کې ابو سفیان وګور حالات له ګورې خیمه مونټینګيږي دی ګونم او هوا الټکای هر سړی د پخپل مخزي د دې وای غشم ولې لندکې فيه ما ورا شړې ټولو کافیرو به شریکای دی خدای مزد لري کا خدای الله حبيب ولې ویلې ګوره سبا کینا او الله راس پروتو ابو سفیان رسو ایمان روړه او د اسلام لوی خدمات کړي دغه وخت خو د کفر مشری سنبال کړي نو باز خلکو سره دا ول کفرون مواردل او هڅ کړه الله حبيب وي سوق د شي دا کافر زمانه دفقي او ما سره په جنت کې نو یو انصاری روان دي شو شهید شو بل روان دي شو و په در په شهیدان شول خو رسول الله عليه السلام وي اختي تکلیف لورنکو تکلیف لورنکو د دې آیات کې موي چا چې د الله او د رسول تابعداریو کا نذاب دام بیا علیہم السلام صدیقین و شهدا او صالحین و سرای ذالک الفضل من الله دا مهربانی ده الله ده طرفنا وکفا بالله علیما او کافی دی الله پوها یا ایها الذین آمنوا ایمان والو خذوا حذرکم رونی صحیح سامان د بچاو اصله لا سکر آواله ایک ورا کفار مسلمانان بی اصله ہی کری او ای دیل و لیسن که دی بتا دا انگریز دا وقت و اغا طریقه دا سبکه تردی چی بازی ملکونو کی گورا پدی مصر کی گیر بان لبا دی لیسن کولو اللہ دی گورا نور نزی ور رکے کنی بابا مزلم لیسن که سپوشوی پا خبر بانه د بی دین خلکو پلاسو کې اصلحه دا ام مسلمان تر اصلحه نپری دا خود پیغمبر سنت تی چی اوشه دا پیغمبر سنت دے اغیل سنگتوے خلق تی ارے ادی پر اگورت کتوے دی دا پارا لیسن دے چی خلق سو قتل نکی تا قانون جوړ کا دا توپی او ٹینکو نا خلکو للاسو کې ورکا خو چی قانونی نور تر بلاسو کی توپ او ٹینکی خوزوک بمڑکائی دا اے دی خلق ل جازونا ورکه خو دل پته کی زوګ می مړ کو نو ما به شاسن قتلای سمو خیال ده تز مریض رکم ور سره تو په ټینګ سره ورکو اصلاح پدی پدی نه د جمع اصلحه ده چانه ټول شو اصلاح پدی د قانون د الله وی امن به پدی راضی ایمان والو خذو حذرکم را والی سامان د بچا وسلها فن فیرو زید اللہ لارکی د کافرو د جہاد لپارا ثباتن وڑی وڑی ڈلی دا ثبات جمع دا د ثبتن دا ڈلی توائی چی دا لسو دا پاسی اچاویلی دا دواو دا پاسی ایس عمر ضرورت دے نو نبی علیہ السلام باغ عمر ڈل لے گلا زی ثباتن ڈلی ڈلی او که ضرورت دے اوین فیرو جمیعا زئی ٹول پا اتفاق دیتا نفیر عام موئی که ضرورت دے نو ٹول لار شئی او که دو ٹولو ضرورت ندے نو ڈل ڈل لار شئی و این من کم بیشک ازنی دتا سنن من سامخا غسوگ دی لیو بطوی اننا چی رستو کی گی دا جہاد نام د دې لفظ متعدی او لازمی دواړه معنا لازمی مو وره دا رستو کیږي د جهاد نا او متعدی معنی دارا لیوبتو ان نور رستو کئی پنورو کی سستی راولی خپلم فرضی جهاد نکئی او پنورو کیم سستی راولی منافقان نی فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ كَشَرِّ رَسِيكِ تَاسُتَ مُسْلِمَانَانُ سُمُصِيبَةٌ وَتَكْلِيفٌ قَالَ ذَا مُنَافِقٌ وَاي قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ بِشَكَّ إِنْعَامُ وَإِحْسَانُ كَرَّ اللَّهُ فَمَا إِذْ لَمْ أَكُن مَعَهُمْ شَهِيدًا كَلَچُنُم دوي سره په دې موخه کې حاضر اي وي کزوي خودبم شهيد شوه ما تبم دور اجر ملاوه ګور بی دی نیتا او منافقت ته د انعام نوم کې خو ایک دی ور سره یو شهید شوی او مخلص په جنت ته بلاړ وې د دې وې شکر دې چې زو ور سره نه وې غنی ما تبم دا قتل ملاوه ولئن اصابکم فضل من الله او کور سیگی تاو سس فضل دا اللہ دا طرفنا فتح دے او غنیمت تے فضل نمراسل فتح او غنیمت در تو رسیدو لیقولن نخامخا دا منافق وائی اے مومنانو توائی کالنم تکم بینکم و بینہو مودتن تب ویگنی چن و پمن ساس و پمن ددکی من محبت کوئی دا سی غنیمت تقسیم وای لکه زمو جوړ مسلمان رور نه دا خو په خوله وای او زړه کې وای یا لیتنی هاي ارمان او افسوس ده كنت معهم چې زم د دای سره په دې موخه کې موجود و نو دا دور مانو غنیمت به ما سم ملاوه فافوز فوزا عظیما کامیاب شوه به په لوی کامیابی ګور منافق لویه کامیابی څنګه وای د مال او دولت ملاوي دوتا شهادت ورته ناکامی ښکاری جهاد فرضی او غزا ورته ناکامی ښکاری فل یقاتل نو ذی جنگی فی سبیل الله اذا الله علی رکی الذین هغ کسان یشرون الحیات الدنیا چې خرسوی قربانوی ژوند دنیا بالآخرت دا آخرت مقابله کی ور یشرونا دا په معنا د با او د اشترا دواړو راضی د ازدادونه مخکې در لتی رشل نو یشرونا په معنا د یشترون شي کده دی موصول نه منافقان مراد شي و دې جنگی کی د الله لار کې هغه کسان یشرون الحیات الدنیا چی اغی اخلی جوند دنیا دنیا غرکا او خیرت پریخو ور الذین یشرون الذین کمرات تی منافقان شی نو یشرون پا مانا دی یشترون دی واغست جوند دنیا او خیرت پریخو او کدا د مؤمنانو بارک شي نو یشرونا په معنا د یبیعون شي و دې جنگی کی د الله لپاره کسان یشرون الحیات الدنیا چې هغه خرسوی قربانوی ژوند دنیا بالآخرت د آخرت مقابله کې دنیا قربان کا خو آخرت واغسو دیو جن عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ حجاج ابن یوسف شہید کو قتل کو عبید آغسر او لاش راوی زان کرے ہو نیو عزوی ممور اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہما رالا نو شر جزاكم الله خير جزاكم الله ما شاء الله لو عظیم مور د بچی تماشه ترالا ټول دنیا په انتظار د چ سبوي اور د اسماء بیبی د ابو بکر صدیق رضی الله عنه المشر لوردا ډېر لوی عقل الله ورکړي سلو کالو نا اوریدلې خو یې زره فرق نه درنی یو غا غورځېدلې سلو کالو نا اوریدلې خو نه غا غورځېدلې بچی لا ژوند نه مورې لاندې وې څنګه خاستخ کارې باطل ته جھکاو نشوي او حجاج ور سره خبرې کولې چې داسې مې وکړ وې تا د دنیا خرابه کاو د آخرت خراب کو څه پوښې خبره اے ظالم را فاسد او مظلوم او اهل حق وجل دخو ول دنیا خراب کزا کور پاتې شو بیبی کور او هغه ول سوکل دلته وی ګور دنیا خراب کا او خیرت واغستو ومن يقاتل في سبيل الله هرغه سوک چې جنگي د الله لار کې فيقتل نشهيد کړي شو او يغلب يا غالب شو فسوف نوتيه زر دې چې ورب کو دتا اجرن عظیما اجر لوی چې جنت دې اے مؤمن کړه کافر سره قتال تلاړو نو کو شهید شوک ژوند نه راغې په دواړو حالتونو کې الله د اجر عظیم وعده کړي ک شهید شوک غالب شو اجر عظیم دا ستوي جنت توي رسول الله علیه السلام فرمایلی دی بخاری او مسلم شریف حدیث سے و یتکفل الله للمجاهد فی سبیلی ان توفا و یدخله الجنه او یرجعه الى مسکنه الذی خرج منه بما نال من اجر او غنیمت الله عظیم و واری غصید مجاهد فی سبیل الله ظارا کده وفات کو نو جنت ته وردن کی او کور ته واپس کو نو لوی اجر او غنیمت سره واپس شو اے اخرت کې لوی اجر با د مجاهدین فی سبیل الله وی وی په جنت کې سل درجی دی سو درجی دی بھائی بخاری شریف حدیث ته او د هرې درجې په منس کې دومره فاصله لکه د اسمان او ځمکې په منس کې په جنت کې سل درجې دي او د هرې درجې په منس کې دومره فاصله لکه د اسمان او ځمکې په منس کې ودا د چا د پاره دی رضا الله حبيبي اعد الله تعالی للمجاهدين في سبيله څوک چې د الله لپاره کې کافر سره جنگيږي دا سلوار مرتبی دد د پاردی وما لکم سشوی دی تاسو لر اے مسلمانانو لا تقاتلون فی سبیل اللہ چی تاسو جنگی گئی ند اللہ پلا رکی اے کافر د شیطان او دی ابلیس پلا رکی جنگی گی او تاسو دا اللہ لا رکی سنگ جنگی گئی نا والمستضعفين من الرجال دا والمستضعفين عطف دے ففي سبيل الله کدا الله په اسم جلیل دغه که عطف شفاغه نو معنا په في سبيل الله وفي سبيل المستضعفين یو دا الله لاره کې ولې جنگي گئے او په لاره د کمزورو کې معشومان زنانا بوډاګان کافرو پکیت کې نیولی د دای لار ادا وی چې دا د کافرو د کېد نه اخلاص کئ نو دا ول مستضعفین یا اتف د پفی سبیل الله کې په دې لفظ الله اسم جلیل باندې یا په دې سبیل اتف ده وګوره بیا معنا دا شي ول مستضعفین اے وفی سبیل المستضعفین او پلارد کمزورو کی چی دید کافر دلاس نخلاص کئی والمستضعفین او کمزوری من الرجال دسڑونا والنسائی دزنانون والولدانو دماشمانونا الذین اغا کمزوری سڑی او زناناو ماشمان یقولون شدیوائی ربنا ایزمونگ ربا اخرجنا اوباسی مون من هذه القريه ددي خارو کلینا الظالم اهلها چه ظالمان دی اوسیدون کی ددی مکه مکرمه کې کفار اوس سړی نیولی او پکېد کې او سزنانوی او سپک ماشومانو لکه حدیث د بخاری شریف کی راغنی دی ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوی کنتو انا و امی من المستضعفین زا امور من پدغ مستضعفینو کیو زا او زما امورم پدغ مستضعفینو کیو اے دا مسلمانانو تووی ویلتے زنانا نیولی چی تجگ نکے کفار بیزتی کئی حلتے سڑی پا کیت کی تڑلی او ما شمان او اغی جاڑی چی رب العالمین مند دی ظالمانو د پنج نخلاص کی نچوئی تی جہاد نکے دا بسوک را خلاص ای دی وجن علماء لکنی وی دی قیدیانو را خلاصول پٹول امت بان واجب دی یا با قتال کئی یا با مالور کئی سپوشوئی پا خبر آباد مسلمانانو قیدی چی کافرو نیولے نو دا پٹول امت فرض و واجب دی خلاصی بے که جہاد مان اخلاص ہولے شی او که پا مالور کولو اخلاص ہولے شی ویئی چی جاڑی داغی جڑا فریاد دا بسیو دیده که گوری کریه دا مراد دیده که مکم و کرنم دا نو دا خو مبارک خار ده نو دا از ظالم نسبت دیتا و نکو بلکی اسی دن کو تیو کو من هذه القریه الظالم اولوا خار خو مبارک ده خو اسی دن کی ظالمان کافران مشرکان دی وجعل لنا من لدنک ولیا او غرز مونږ د پارا د خپل طرف نه ولی ان شوق دوش وجعل لنا من لدنک نشیرا او غرز مونږ د پارا د خپل طرف نه شوق امدادی الله وای دا بسوک را اخلاص ای چتا سودا سن کوي د ترغیب ورکو مؤمنانو ته وای دا الله لار کیو جنگیگا د کمزور و در اخلاصونکو د فار او جنگیگا دای بد کفار و د لاسونو سو اخلاصای چې زنانې نیولی سړی نیولی ماشومان دای پلاسو کینی او غی جاړی او دای کفر بی دینه ته مجبور کای الذین هغه کسان عملو چې مؤمنان دی یقاتلون فی سبیل اللہ دید اللہ لارک جنگی گی والذین کفروا کسان چی کافرنی یقاتلون دی جنگی گی فی سبیل الطاغوت پلارد شیطان کی فقاتلوا اولیاء الشیطان نو جنگی گئی د مرگرو دوستانو د شیطان سرا انکه د شیطان بیشکم کرو فریب د شیطان کان ضعیفا ددا کمزور اے دلته ولا کمزور او خو مخ کې دوه شرطونه غوړه ذکر کړل مفتی محمد شفیع رحم الله معارف القران کې وای وای د شیطان مکر ته کمزور او خو دوه شرطونه دي یو ایمان مخیوی الذین آمنو لیکن ایمان ذکرو او فی سبیل اللہ کے لئے اخلاص ذکر رے نو کلک پا مومن کی ایمانم دے و اخلاصم دے نو دا شیطان مکر بکم زورے اک ایمان نشتا یا ایمان شتا خو اخلاص نشتا نو بیاب دا شیطان مکر کم زورے نیم نو دا ضعیف ورتا د دوو شرطونو په نسبت وی یو ایمان دیو بل اخلاص سے علم تر تغورن للذین هغه کسانو ثقیل لهم چې ویل شی او غویتا کفو ایدیکم بن کئ خپل لاسونه اوس د قتال نا واقیم الصلاۃ او پابندیو کئ فمز واتو الزکات او ور کئ زکات فلما کتب علیہم القتال کل چې فرض کړی شو په غیبان قتال د الله لپاره کې اذا فریق منهم ناسا پی وړل د دوینا یخشون الناس د خلکو نه یری دل که خشیت الله پشان دی یری د الله او اشد خشیا یا سخف یرکی ای لفظی ترجمه خو مدید پوری واوری دا دا یاد بارکی دو قولو ندی چی دا چا بارکی دی نو یو دا دی چی دا یاد دا مومنانو بارکی نازل شعره د هجرت نمخ کی دا مسلمانان کافر اوڑیر تنگ کریو نمو اغا مسلمانانو چی پا مکہ کیو او کافر و تنگ کریو دا اللہ حبیب لے مونگ لے اجازتو کا چی مونگ دے کافر و سر قتالو کو مونگ لے خوی دیر تکلیف راکو نو دا اللہ حبیب لا سنہ بن کئی لا مات دا قتال حکم ننے شوی مکہ مکرمہ کی دا قتال و جہاد حکم نورا غلے نو یا اول خوی جہاد غختو خو چی فرش شو نو ګور بیا داسې کمزوري رااله دویم قول دا چې د آیات د منافقانو باره کړي او دې ته زموږ د مشایخ غوره کول ویلې چې آیات د چا باره کړي بھائی د منافقانو باره کړي دا قول اهل علم لیکلي چې اولادې نگر کا آیات دا منافقان مبارکی شی نسیشکال نشتا ویخشون الناس کا خشیت اللہ منافقان دا خلقو نیریگی پشان دیر دا اللہ اوشد دا خشیا یا سخ پیرکی او کا آیات دا مسلمانان مبارکی شی نبیا اشکال لے ایوی د خلکو نه یریږي پشان دی یری د الله یا سخ په یرکی ایوی د دشمن دا یری د الله نه ولې دی کی سخت کا ها نو علماء لیکلي یو یرا د عقلن او دوی ما یرا د تبعن ها وای سوچ کوی خبره تا نو د دشمن نه دا یره طبعاً دا او د الله نه یره عقلاً دا او قاعده دا ده طبعی حالت په عقلی حالت باندې سوی دا سخت وی ها څوک پوښوي دا د سوچ خبره ده د الله نه یره عقلاً دا د دشمن نه یره طبعاً دا نو طبعی شی اشد وی د عقل دا د ذکر وی او شد خشیا سوق پدی ما وجبانه پوجو دې ما وجدا دا د الله نبی را دا او د دشمن نبی را دا وګوره د الله نه لکه څنګه چې سوق یریږي نو بل په امید مشتا چې زما ډېر مهربان رب دې نو کزي یریګم چې اور لبه مې ارتاو کې نو بل په یو غټو مې دې شوبه به بخي جنت لبه مې وردن نکي از دشمن نته شیاره ده د خیر سو امید تستا نو یو پلا یاره ده خو ور سره امید هم ده ابل پلا ته شیاره ده ځکه وی او اشد خشیا سو پوښو مقصد باندې نو ځکه پدی وی اخشاون الناس یریږي د خلکو نه که خشیت الله پشان دې یرید الله او اشد خشیا یا سخف یرکی اگر تبعی را لیکن پاہم مسلمان راشیدہ دزد ایمان نمنافی نرا تبعی را خو پا پیغمبران علیہم السلام امرات لا تاصلو بار بار راشی قرآن کی اللہ موسیٰ علیہ السلام لو یم صاحب غرزوا چیوی غرزول داغین یولوی مار جوړ شو نو موسیٰ علیہ السلام منڈکا ور تبعی را پا دمر لوی جلیل القدر پیغمبر امرالا چی موسیٰ کلیم اللہ دے او سمر لوی شان دې تبعی لدا په پیغمبرانو باندې مرضی نو په مؤمنانو تبعی راضی وقالو دیو ربنا ازمونگ ربن مکتب تالین القتال ولی دی فرس کو پمونگبان جہاد لولا خرتنا ولی دی مورست کولون الاجل قریب ترنیٹی نیزلیب ایچ مونگ پخفلو بسترو مڑ شویوے نبیاب دی جہاد فرس کڑیوے قلو فرمائے متاع الدنیا قلیل فائدہ د دنیا لګه غونته دا اے دا کړه چار سسل پسل شي کنه او یو زر کال عمر شو کنه نوم دی وای چې اسمی اون مندل او اسمی اوس مزه می حاصله نه کړه د دنیا فائدہ لګه دا علما او تاریخن ذکر کړي وای نوح علی السلام لشي ملک الموت راغې نو ورته وی اے پټول پیغمبرانو کې د لوی عمر خاوند د دنیا د څنګه اومندا اے دا اغه نه نیم سو وکاله د دعوت دی او مفسرین تاریخن وی شوک ویش پارس نیم سو وکاله عمر یې سورہ پارس نیم سو وکاله عمر وی څنګه د دنیا اومند نه ورته وی دا سیم اومندا لکه یو کمره دا او دا غي دو دروازې دی پیو را دن شم پا بلبار شم لیکن زرگونا کالم شی تاسو دا تیر شوی عمر لگو ری پا دو تیر شو نوی او فرمایا حبیب فائدد دنیا لگا غنت دا والآخرت وخیرت خیر غرد لمن اتقا دا هاگ چاد پارش اید اللہ نیریگی ولا تظلمون فتيلا ظلم بو نکړي شي تاسو سره فتيلا په برابرې د نری تار د کجورې داډو کې د فتيل یو دا معنی ده اباز علماء فتيل دي ته وي دا ګوتره واره او دي تلیک کلک کلک وها نو کله لګون تي خیر جوړ شي نو دي ته فتيل وای ظلم بو نکړي شي فتيلا پم په برابر دا خيري د ورغوي استادي تلیکي کم خيره جوړ شو ظلم بو نشي په برابري فتيلا دا اخيري د ورغوي استاد تلیکم خيره چيله دمر ظلم بنوي اي نما تكونو کم زه کیچي اي تاسو يدرككم الموت راغير بكي تاسو لرمرغ ولو كنتم اگر کی تاسو فی بروجن پاغا کلاگانو او محلاتو مشید پخو پخو کے ایسو پا پخو بنگلو کلاگانو سوکی دارانو دمبرگ نخلا سے دینشی تو یولی بزدیلی کے برگ پا بسترم رازی پکور کم رازی خوکد اللہ لارک راغن و سمر سبتی جوڑ شین سو کپخو بنگلو کے دے نو دمر نخلا سے دے نشی تعالی رضی اللہ عنہ وغا قول یاد ساتھ ایوی سوکی داری کولا اسو کئی سنت طریقہ دا او خاص کر دا سے زموارو خلکو نبی علیہ السلام بصحابو سوکی کولا علی رضی اللہ عنہ هغه ته ویچانه می سو کوي کې کته والا نه خبر والا نه پردنی کانو په یو یو خبره کې سمره مقصد پروت دی طالب شو کیدار ولاړی بنگلاو کلا بدی وی خو چې الله غواړي بیا په شو کیدار او بنگلو نخلاسي ویچانه می سو کوي کې بار والا نه کته والا نه نو کته والا نه خو وسو کوي کې بار والا نه بسو سو کوي کوي کمزه کی چی ای راگیر بکی تاسو لرم مرگ ولو کنتم فی بروج مشیدا اگر کی ای پا بھنگلو پخو پخو کے مرگ نخلاسی نشتا تاسو لمک کی نمتنبی غشیر میں ویلو ویده بادشاہ سوک رشتدار مرو اغا غمڑلو غرزولو نو بادشاہ اغا شاعر راغ بادشاہ لے تسلی ورکولا وی کد فارق الناسو الاحبت قبلنا وی بادشاہ تو دمرولی خفکی خلق زمونگو تاسو نمخ کے دا محبوبانو نجودا شوی دی اے خزا مرا شو خاون پاتے شو خاون مر شو خزا پاتے شو بچی پاتے شو المورپ لار مر شو اکر مورپ لار ویو بچے مر شی وی خلق دا خفلو محبوبانو نجودا شوی دی او ای کلن چی دنیا جوڑا دا وعیا دواء الموت کل طبیبی وعیا دواء الموت کل طبیبی او دا مرگ دوائی ٹول طبیبانی سڑکل خوپے دینکا دنیا چی پیدا دا ڈاکٹرانو طبیبان کوشش کئی خوطروس ہے دا مرگ دوائی پیدا نکا چه سوک پی ده مرگ نبچی ولو کنتم فی بروج مشیدا اگر که ای پخو پخو بنگلو که و انتو سبم حسنتن کو رسیگی دیتا سخوشالی یقولن دیوائی هذه من عند اللہ داد اللہ دا طرف ندی و انتو سبهم سیتن کورسیگی دی منافقانو لس تکلیف یقولو آئی هاذی من عندک دا استاد طرف ندا استاد وجه ندا کورت آیات دی یهود و منافقانو بارک نازل شوئے کلش نبی ریح سلام مدینی منوریت حجرتو ندی منافقانو بوی یرز مونگا میوی او فسنونا دا آغا رزینا پا کمی دی کله چې دا سړی راغلی رسول الله علیه السلام به یادول ال عیاذ بالله دا سپیره ده دا د سپیروالی عقیده د منافقانو يهود وو ادا د فرعون وو لکه سوره اعراف آیات ځان سره یو سل یو درشه مو لیکه فرعون ته چې خوشحالي به ورسېد وي موږ د دې لایق او قابل یو اکه غم براغه نو الله پایات د سوره اعراف کې وی او سلی او دیر شمله یتویرو بموسی و من معه د موسی علی السلام او د راغ د مرګرو سپیرواله غنول ویرا سپیر خلک راغله مونږ څخه خیر او نکته دارنګي سوره نمل کې آیات لیکي وم شو وم سل وختم سمودیان له چې تکلیف به ورسېدو ویداد صالح علیہ السلام دو وجه ندی اسم گورا دین اپو مسلمانانو کی چا تسپیر ہوئی سخزی سپیر کڑی او سی سری سپیر کڑی او داوی چی رد پا مخد کلی نرووتی توڑا حض بٹا کاری وی خوکار بازی سمین نخوری او پا کلی کی سو سپیر کڑی نو چی رازی او غو گوری تندیل اٹا سور کی وی ماوی چی رد پا مخ روتی منن با مکار سمین نخوری دا ګور دي ته رسول الله عليه السلام درې پیری شرک ویلي مشکات شریف کې حدیث راغله دا ابو داود شریف حدیث ته وای اتویارا تو شرکن سيزونو کې سپیرواله غنل شرک دې خیر ته الله دې طرف نه دی او د شرخا وند مله دې وګوره منافقانو بلکې به خوشالي ورسېدا ویدا دا اللہ دا طرف نلا امونگ دا دی مستحقیو اکا تکلیف بورا سیدو یقولو ندا منافقانو آئی هاذی من عندک داستا دا وجه ندا اول عیاذ باللہ داستا سپیر والده قلو فرمای کلو من عند اللہ طول دا اللہ دا طرف ندی که مصیبت دیو کو خوشحالی دا فما له هؤلاء القوم نسشوی دی دی قوم لرا لا یکادون نزین دی یفقهون حدیثا چی پوحشی دی پا خبری اس گورا دی رستو آیات کی او وجہ ذکر کئی ویس پی روالے می روالے نشتا او گورا چالا سو خوشحالی او نعمت رسیدہ دا اللہ رحم دی اکل تکلیف سبب د گناہونو نے ندل توبہ استل پکار دی دانا چی دی ہوئی پلانے سپیر رے او داغد وجن پما دا عذاب راغے ما اسوابک نرسی گیتا تا اے انسانا من حسنتن سو خوشحالی ما اسوابک اغش رسی گیتا تا من حسنتن سو خوشحالی فمن اللہ نداد اللہ د طرف ندی اے اسوابک کی خطاب یا عام انسانانو ترے یا رسول اللہ علیہ السلام ترے خو مراد تے امت دے خطاب چالے دے یا عام خلقو ترے یا دا اللہ حبیب ترے خو مراد تے امت دے اغشی و رسیگی تاتا من حسنت سخوشالی سنعمت دینی او دنیاوی فمن اللہ نو داد اللہ دا طرف ننے وما اصوابك من سيئه اغچي ورسي کی تالس تکلیف ومن نفسك اي من قبلك ومن عملك وبذنبك دا استاد وجنره استاد عمل وجدا او استاد گنا وجدا دیو جن ګور نیکان صالحان په تکلیفونو کې الله ته توجه کوي ويره غم را خدا زما د گنا وجدا ادا یو مسله توجه ورا وای په کوم مشکل کې چې توجه د الله ذات عالیه لشو نو په دې وسا درجه الله بلند دی او کله کې یو مشکل راغ ایو وای دا ساو جدا بلوي ساو جدا په یو بلان توان وای یا ګډي وډي وای نو دا دنیوي تاوانه مشو ایمان لیم بس خطر را دیو جن د باز نیکان مبارک راغلی دی او سم دی الله ټول مسلمانانو له توفیق ورکي سم مشکل راغ پکار دې چې توجه ال الله وشي وې د باز اولیاء مبارک دا دې ک بچي به نافرمان شول نو ای برال له الله سبه او جړن چې دا بچي خو زما بچي دی او زمانه پیدا دی دا دې چې نافرمان دي زما د کومي ګنا سزا راته ملاويږي فردی د باز اولیاء مبارک راغلی ک سوړلې به نافرمانی شورو کا نا ویل غوسل لاو دې براغه سوچ به وکو چې دا خو الله تا به کړي زما د کومي ګنا د وجنه دا سوړلې نافرمان را و ارسلنا للناس رسولا را لګلی می ایتا صحابیب ټول خلق ته پیغمبر وکفا بالله شهیدا او کافی دی الله غوا ومن يطيع الرسول ارغ چا چې تابعداریو کده رسول الله عليه السلام فقد اطاع الله نبي شکد تابعداریو کده الله ومن تولى سوق چې واوړېدو فما ارسلناك ننذر عليهم ممتازون رحبيبا عليهم فدوي حفيظا حفاظت کونکے تاسو د چا د اعمال محافظ نه یی و یقولون واحد منافقان حال د منافقان ذکر کئ طاعتن خبر مبتدا محذوف الا امرنا طاعتن شاننا طاعتن وای منافقان کار زمونږ د تابعداری بس مون خود الله حبیب لو استاس و دار حکم تابداریو تاب سرگن پا مجلس کیوی فَإِذَا بَرَزُو مِنْ عِنْدِكْ کَلَچِ لَاڑشِ دَئِ استاس و دَ مجلس مبارکنا بَيَّتَتْ وَعَائِفَتُمْ مِنْهُمْ دَ بَيَّتَ گَنِ مَانَا گَانِ دِي او ٹولی دے زی سر مناسب دی یا خدا دے بیتوتت نہ دے ماخوز دے بیت د بیتوتت نا داوی تدبیر الفیل لیلا دیوشی سوچ کول د شپیا بیت د شپیشو گیر کئی او د شپیا مشوری کئی یا تبیت وی تبدیل تا اس بدلی بیت طائفت منهم بدلول کای یا شپشو گیر کای او د شپې تدبیر کوي یو ډله منهم د دوینا غیر الذی تقول سیوا د هغه خبرونه تقول چې تاسو له دې ډلې ویلي وګوره تقول یاد مؤنث صیغه یا تقول صیغه ای مؤنث غائب وا یا مذکر مخاطب را تقول ای دې ډلې چې تاسو له سویلیو چې تواتن پخله در ته حبیب تواتن وی اټول شپې تاسو خلاف مشورې او جرګیو کې چې دا پیغمبر علیه السلام مسنګ قتلو د دې د دین دا دعوت مسنګ روکاوو یا تقول د مخاطب صیغه غره معنا به داسي شي غیر الذی غیر داغ نه تقول چې حبیب تاسو ورته فرمایلی دي ها ته پی پوښی بای ها څوک پوښوي تقول باندې والله یکتب والله لیکی ما یبیتون هغه چې دی پیش پیشو ګیره کوي او د شپې تدبیرونه کوي فاعرض عنهم نو مخو ګرځه و د دوینا ای مخ ګرځو لسو وای صبر وکا او رانی سما او دا کار شاله مصر ګنوا او اس پر واف ملرا مخ سی واړو ستا الله مددگار دے د دای په جرګو مرګو سکیږي نا خوشر دا دے چې الله مددگار وي وتوکل علی الله بر وسو کف الله وکفا بالله وکیلا او کافی دی الله ذمہوار افلا یتدبرون القران آیا دی سوچ او فکر نکای په قران کې ورته قران یو حق په مونږ دار چې مونږ به دې کې سوچ او فکر کو او سوچ او فکر بغیر د معنا او د تفسیر د کول نه نکی لکه سو اردو ویلې شي خو په معنی نه پویږي ته ولا وي استاد طالب لوی چې شابه د اردو د پاڼه وګوره ا دې کې سوچ وکا نو چې په معنا نه پویږي څه سوچ وکي یو سړی انګریزي ویلې شي خو په معنا نه پویږي او استاد ولوی شابه دې کې سوچ وکړي چې دې کې سوچ نو قران یو حق دے تدبر دا بغیر د معنا نه نکیږي دیو جن معنا ز د کولې په مونږ او تاسو ضروری دي او دا د تدبر حکم په غنو آیاتونو کې راغلي تاسو له سوره بقره کې تیر شو 78 نمبر آیات د وکمتیا اوله پاره کې سوره سواد کې مرازی آیات دے حکم دیرشم او پار دروشتما دا اللہ و ایدا کتاب میرا لے گلے دا خیر و برکات و نڈک دے لیدبرو آیاتی ہی چی دید دی پایاتونو کی سوچو فکرو کی سورہ محمد کی مرازی شبگشتما پارا دا آیات دے سلی رشتم قرآن کی با تدبر کے دی کی با سوچو فکر کے اتا سوور دل سوچ فکر بغیر د معنا نه نکی ککیږي چې ته په یوجو پوي کې نه سوچ به پکيو کې نو معنا از د کولې په امت باندې ضروری دي عدالت چې داسي ویلي چې عالمان او پوي به په تدبر کوي انور بن کوي هر کلمې والا بدی کې سوچ کوي افلا یتدبرون القران آیا دئی سوچ او فکر نکئی په قران کې ولو کان کویدا قران من عند غیر الله ذ طرف د غیر د الله نا لکه څنګه کافر وای چې د آسمانی کتاب نه ده حق کتاب نه ده نو کدا د بند کتاب و لوجدو خامخ مندل به ودئی فيه اختلافا کثیرا پدې کې اختلاف ډېر اے تفاوت به تناقض به لکه باندې یو ځایو څه خبرو کوي ته هیر اذن راغي خلاف خبره کوي نو کدا د بند کتاب و نو بند په یو پان کې یو سو یو بیا ته ری په بل کې بل سو وي ادا ګور اهلینم چې جوهر مطالعه کوي نو پڑیرو کتابونو کې د مصنفنا تناقض راغلی وی بنده دے کنا خدا به تر او باسې خو دغه د شرمولو د پاره نه ته چې مخکې شرم نو تا خو دین ختم کو اغله به دعا کې دا به وي چې دا د بندوالي نه خړه وردلته دا ویلی ودلته سو وي دیده کی اغا خبری نخلاف خبر کرے اختلاف نمورات دیده کی اختلاف دا الفاظ و دا قراتو ندے گورے قراتو کی خو الفاظ و اختلاف رازی دیده کی اختلاف دا تناقض و تفاوت دے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ دا هم ضمیر نسوک مراد دی نسو کوئی منافقان تے مراد دی اسو کوئی کمزوری مسلمانان تے مراد دی دا دا غالب و اکثر و مفسرین و قول لے اے بعضی مسلمان کمزور ہے دا خبری پا مقصد نپوئی گی دور علم او دور کمال دتا اللہ ندے ورکڑے تو کدا سی خبر رو رسی دے دے علماء ترجو کی جا اهم ضمیر مرجع مو پی جندا بھائی یا ته مراد منافقان نی یا کمزوری مومنان نی ادا دویم قول دا اکثر مفسرین دے کل چه راشی دی کمزور مسلمانانو یا منافقانو تا امر من الامن یو کار دا امننا او الخوف یاد یرنا دا چه خبر رو رسیده چه امن واجبولو یا یرت لازمی دا اذاعو به نو دی دا خبر مشور کئی اے لخکر لار دے مسلمانانو دا عبارک خبر راغ دا امن یا دی یری چه مرگری شیدان شوی دی نو دا اذاعو به دی بتحقیق خوره ټول کورونو کې غم پیدا کو او ټول کورونا په غم باندې او په جڑا شول ولو ردوه کو واپس کړه وې دای دا خبره ال رسول رسول الله عليه السلام تا و ال اول الامر منهم او خاوندانو د امر او حاکمانو تد دوینا دیکې کمل الامر دی او اېدا خبره په مقصد پويږي اول الامر سو مشران صحابه کرام چې هغه په امورو کې بصیرت لرلو یا مراد د دین او مراد سرایا دي اے د دې لخر چې کوم امیر پیغمبر علی السلام جوړ کړو خبره امیر سره وړې وې لعلمه الذین نخامخ په حشو به وې په تدبیر د دې کار باندې الذین هغه کسان یستنبتونه منهم چې هغه روباسی تدبیر د دې خبرې د دوینا هر څوک د خبرې په مقصد نه پوهیږي او په تدبیر نه پوهیږي لعلمه الا علم تدبیر ذلک الامر خامخا پوشه بوي په تدبیر د دغه کار الذين كسان يسمبتونه چغي روباسي تدبیر د کار منهم د دوینا دینا ګور لفظ استنباط ماخوذ ده وې استنباط د مجتهدینو وې استنباط اصل معنا څه ده اے کوئی کنی او برو باسے نبت ابوتا وی او مستنبت اولی او بچ کوئی کی روزی چی تیکنی دیتا مستنبت وی او استنبات پا لغت کی استخراج تم وی گردہ اے مگوری قرآن و سنت نا مسائل رو باسی امونگی پا لفظی الفاظ و مانا نبوئی گنو مسئلہ باتیس رو باسو سپوشوئی پا خبر باسی ایما قران او سنت نا مسائل روباسی سوچ فکر کوي په قران او سنت کې او دی یو یو آیات نا سوره سوره مسلې روباسی هر سو خود استنباط هاونی وګوره تاسو خبره چې رامن او دیری راشي یو ګره کوشش کوي خبره خوروي ما چې رو رسیږي ایتا یو خبر واوری دنو کبل چانده دیو ایتا لبا سمرا سواب ملاوشی سیوا د دینا چی تا پا غم وی بلن پا غم کو خبر سنبال کا او دا وی دیر نبی ری سلام وی دا دیر ناکار دروغ دی یرا وی خلق دا سی وی چی دا سی کار شوی مونگو آیو کنو وی بیس امتویت الرجل زعمو وی دیر ناکار سورلی ری وی خلق دا سی وی نو نو دیو تا وی اغبل تا وی اوز خبر دور مصیبت جوړ دی یو کس دروغ وی نو چی چال موبایل لو رسی دی نورو لمو وی یا یو سره را پاسی دلی او پا موبایل یو عالم یا یو بل مسلمان شرموله نو دل پکار دا وجه خفه شوه نو دیم اغس کی اپیلا او کی داسی دا فتنو دور ده نن دا مسلمان شرمولو تا منکار خیر وایو الله وای په مسلمان پرده واچو کی او عیب ده کی او نقصان ده دا لوی مصیبت جوړ ده اوس ګره بازی بدنصیب خلق د اخرت د پاره کله دوه کسانو جنگی دی ول زر موبایل ونیسی همای ناغه جنگ به بس ختم بشو خبره بخلاص شوا ناغه جنگ والے پرزون والے په شرمرو شرمول او دې دې دا یو د ځاګر د مشر ناس یو دینه بنا کار شهره نشي خراب شي ته یک ژوند دیو د اعمال د وجه نور بم راشي وګوره د الله نه او یری کوي یو مولا پوریچا خاندری آغا چطر تیرو تی غلط خبر اکڑی نو آغا پا موبایل ورکی نو دی دیم ورکی بلی ورکی نو دنیا تی خبری جی خب پا سالور وارا دنیا گو اطرافو کی پا شرمونو شرمائی نو زان لدی اخیرت لسن رلوی بوجھ جورکو تالخ واللہ و رسول ویلیو چی دا مسلمان یو عیب دی نو پٹی کا نو مونگ دا پٹولو پزی سکو دا غیر شرمولو کوشش کو وی اذاعو به دا خبره ګوره کدا سي دم نو دا پوی خلکو ته واپس کا اي بددي په مقصد پوشي دا په منافقان یو خبره خوره کا يره لخر لاړ دي ا دومره دومره کسان په کې شهيدان شي نو ټول کورونه په غم شول په جړه بشول حالان کې سبونا وی دا خبره اول الامر ته واپس کړي دیو جن خبره از موی دا خوروی ما اوس خو د موبایل دور دی باندې اعتماد مکوي په دی خو د خلکو کار نشتا نو یو په درو خوري بیا په بل درو خوري او خلک غاس کوي نبی علیہ السلام په خوب لیدلو وګت خوب د بخاری شریف کې راغله نو یو کس یو کته چې داغه دا وخت کې به دا سیدی سټو وګ پروش لول شو نو بیا غشلون کې دی بل طرف لراغه د جدي طرف لراغه دا بیا خشه او بیا به دغه وخت کې شلولو نو د الله حبيب ملائکه نه تاسو کو جبريل او میکائیل رحم السلام نه وای دا سوق دی وای دا غسړی چې دروغ وای په ټوله دنیا کې پیلاوي د سره په قبر کې د اخکاری دا وخت کې بول شلی تر دې سټه عجیبل په لروغي کې بیا به بل په لشلای دروغ خبرې پیلاول دا د مسلمانانو کار نه ولولا فضل الله علیکم کچره نه فضل الله پتا سو چې خپل رسول علیه السلام را لېګلې و رحمتو رحمت د الله چې قران را لېګلې لتبعتم الشیطان الا قلیلا نو خامخا تاسو تابعداری وکړو ود شیطان مگر لغنتی ور آیات کې اشکال له حکتا سور ته سوچ کو وای ک قرآن او سنت نه تاسو به شیطان منلې مگر لک په پاتې وای ته چې قرآن او سنت پکې نه وي ته څوک په پکې لک په پکې کم نه پاتې وای څوک په سوال پوښ وای بای وای ک د الله فضل نه وي او رحمت نه وي چې قرآن او رحمت للعالمین علیه السلام دنیا ترا لېګري نو تاسو به شیطان په سیتی وي مګر لغونتي نو که پیغمبر علی السلام نو قران نه ویلو لږ به پکې کم ځای نه بچوي سوال باندې چې پويږي نو له په جواب پويږي نو د دې خپل اسم نور جوابونه علماء وکړي خو یو خپل جواب دارې که الله قران نو را لېګلې او نبی دې اسلام نو نو دا الا قليلن سوق دي د جاهلیت د زمانه سم موحدینو ایت فطرتی الله توحید پر رکه چولیو لک ورقه ابن نوفل رضی الله عنه دارنګه مشهور صحابی والد زید ابن عمرو ابن نوفل داد جاهلیت په زمانہ کې موحدین و زید ابن عمرو ابن نوفل رضی الله عنه بده مکی مشرکان ته وی وی ګور باران الله ورای غیا الله را پیدا کړي ګړ الله پیدا کړي اتا سوی د بوتانو په نوم له ځبه کوي نو دا د جاهلیت هغه موحدین یادې چې فطرتی ایمان دا غي پزړونو کې پروتو ادا سوسو کسانو چې هغه دې دې کې علما او نمونه غستی او د الله توحیدی پا فطرت او پا اقلون والله ورته نصیب کړو خامخا تابداری و مکڑی و د شیطان الا قلیلا مگر لغن تب بچوئی چی اغا دا جاہلیت او د فطرت اغا موحدینو فقاتل فی سبیل اللہ او جنگی گا حبیبت اللہ پلا رک لا تکلف الا نفسک تکلیف کی نشی چولے مگر نفس تا د برای ابن عاصف رضی اللہ عنہ چا تفوس کړي وو و یو مسلمان ک پسلو کافر وراره د دې دی آیات لاندې راغی چې الله وی ولا تلقوا بيديكم الى التهلكه الله وی پخپلو لا سوزان غره د هلاکت زیل مغرزوي نا غورته وینا کټولی دنیا سره یو کس جنگی کنا نو دام د بهادرۍ مثال لګره دلته وی فقاتل فی سبیل الله و قربان که څوک جنگی کنه جنگی ټولو سره आवाज او جنگی که خپل حبیب ته وای تاسو باندې خو فرض ده که څوک منی خبر غره بدی شي ورنه आवाज څوک دیو جن امام قرطبی وای او نور مفسرین وای و ينبغي لكل مؤمن ان يجاهد ولو وحده هر مومن ته پکار دی چې jihad کی اگر کوي आवाज او دا د ابوبکر رضی الله عنه قولم دی ای چې نبی رسول الله وفات شنو حالات ډیر خراب شول زه په خلق مرتد شو نو باز مرګرو مشوره ورکا وای دا کوم لخر چې رسول الله علیه السلام تیار کړی د اسامه رضی الله عنه دا دشمن سره ما جنگ او کده لاړل نو اسنه په مدینه حمله ونشره غره یو خبره کړي اور تاریخ د غیرت خبرې نه رہی والله لا اقاتلنه او دا احادیث د نبی رسول الله د الله حبیبي والله لا اقاتلنهم حتا تنفرد سالفتی زما د الله په ذات قسمی زبد کافر سر جنگی کم دا سالفتی د سټ دی طرف اگر کدا سټ می आवाज پاتې شي یعنی زه چې شهید شم به واز جنگیږم ابوبکر رضی الله عنه لمچا مشوره ورکا وای حالات ټیک ندی د اسامه رضی الله عنه د لخر ما جنگاوه ناوی لو خالفتنی یمینی لجاهدتها بشمالی دا ابوبکر صدیق وی کړه خیل اس می خلاف کای کنا د دب نمنم پرې ګس په جنگیږم دبر لوی عزم ادبر لوی حوصله وی قسم فا اللہ لو خالفتنی یمینی لجاہتها بشمالی فقاتل فی سبیل اللہ و جنگی گد اللہ فلا رکی لا تکلف الا نفسکا تکلیف کی نشی چولے مگر نفسا و حرد المومنین او تیزی ورک مومنانو تد قتال عسا اللہ زردان لا یکف باس اللذینا چی بند بکی جنگ داغ کسانو چی کافر نی واللہ وشد باسن اللہ ډیر سخت پا جنگ کی واشد تنکیلا او ډیر سخت پا عذاب ورکولو کی کل دو کفار زور ختم شي گورا افتدان دور و پیغمبر علیہ السلام مدینی ترو شنلو ابی پا مدینہ کم نپریخو ورپسی بدر و حد و خندک لرالل بس د الله حبیب زور ختم شو دینه پس به مونږ پس ناراضی د غزوه خندق نه پس د کفار زور ختم شو د الله حبیب اوس ور پس مونږ زو مونږ پس به سوک ناراضی مَن یشفع شفاعتن حسنتن چاچی سفارش کو سفارش خیستا د نیکی پکار کی یکل له نصیب منها وی بدل رب رخد دی خولی شفارس او شفاعتنا ومن یشفع چاچی شفاعتو کو شفاعتن سیتن شفاعتنا کارا ادگنا یکل له کفل منها وی بدل رب وجد دینا دل رب ددی بوجوی دګور نیک شفاعت سره وې د نیک یو د توعت په کارونو کې او ناکار شفاعت سره د ګنا په کارونو کې اے چا شفاعت کو د دوه جنگ دیو د صلح کوي نو الله بدل اجر ورکي اګه چا چغلی وړه دیوې جنگي ګنراشه چې لګ جنگ لیتی اس کم غیبت یو کو نګور د ګناه او ګټلا اګور شفاعت حسنه اقسام دي وې دي مسلمانانو لچ دعا کې کنه دام نیک یا الله مسلمانان موږ گزاره کې قران خوانه کې دام شفاعت حسنه ده اچ خيري ولکه نو دي ته شفاعت صحیح او وي دي ته شفاعت صحیح او وي اګور شفاعت حسنه دي ته وي چې په شريعت کې جائز ده او ناکار شفارس دی توئی چې هغه په شریعت کې درست نه دی لکه یو غل غلا کړی تی اخلاصې ډاکو ډاکا کړی تی اخلاصې دیو جن غره کار اول خود موږ د ټولو نه خراب دی غل اول سوګنی شي نا کني شي رشل کسان اخلاص هي دا دنیا کې چې څومره لیډران دي کنه توجه مو دا نو یو سره غلو خبره کړی چې مونږ در لګورې وټونم درکو ودل به منډم وو خو کومه سکون نو مونږ بخلاص وایي سپوږی په خبره وایي یو په لبل ډل نه ولې وایي چې مونږ غوړې چې سکون نو مونږ بخلاص وایي هي خبره مخ کې نه کړي لګورې ځلې وخت پولیس مونږ بدنامو د دې د پاسه خلق شته زه ویو مرګره هغه می خراره چا پټکا توجه بدا نو هغه ثانه دار می پیجندې شو شو ماله می خ ویراله وجرا شکار دې شي درې راځي کرانه یا می خوالا او یا به می ختاوان درو خو جزوب زوب نیسم خلاصې ویرانه نه سپوږی په خبره باندې غلا اکثر داسې سړی کړی چې غستا رشتہ دار نه او خپل لري ویراله وی چې درې ورځې کې یا می خوالا او کمی خو نه پیدا نکا نو د می ختاوال خو جزو سوګنی سم ما نه اخلاصې نه نا کو سوګنی شي نو بارو سوخه خلک ولې پریزي او کني پریزي نو یا د نو کرای نه لري کوې د دې د نظر څخه ترال نه بدل په دې په خبره وانه نو خبره ټوله خراب ده د ظالم رست ده په شریک باندې کیږي یو کس نه کوي د شفاعت حسنه ستوي چې هغه په شریعت کې جائز ده او سیدی توئی چا په شریعت کې ناروا ده چا چی شفاعت کو شفاعت خیستا دل رب د دین برخه ی الله بدل د دې برخه ور کوي ادم مسله ګور کچاله دي سفارش کو نو سبخوري وخل بنا زمونږ اهلی ملک دی او د دین مسله خدای چې دا معلومه شي وې په سفارش باندې سمواوازه غسل حرام دي چاله دي سفارش کو نو سپیا غسل سي حرام دي لکه په خوا موږ چې ماشومان ورو ده کې کولو با اثر خلکو به خلکو لرا کول نو هغه هوټل کې هم خوړه بیا ویلې کور نه پوهوړم سپوږی په خبره وایي اپ دې قبایلو کې دا سیوی چې هغه ډېر ډېر پیسې لري او ځل غره نیکان خلک مي چې اکا سو سو فات ته کنه الله دې وبخیدل دمو درس مرګره نو چا سره پولیټیکل لته لري نو څه سفارش یو ګداغه کارو شو نو هغه کې دای وي دا 50 روپۍ ورکې دا ستا ګټ شو هغه په 50 روپۍ خو غټ ګټ کېدو ناغولی وارو کزی تا پوزر مالم مدرسی لراغه وی چالم سفارش کرے اپیسی را کرے میدا خوناروالی بدار جیب کی منی زر زر وڈوار کوم وی زنگل دزمرون خالکی گی نا پا سفارش بسنکے سبا علی نا اگورا یو حکم دے یو سفارش دے خبر او چې سړي ته معلومه شي نو خی دې الله دې عمل توفیق راکړي چاله کې سفارش کو وی نه منلو نو زموږ د پښتنو سره وای مخ به کفن کې ونه ګور حکم نه دې سفارش ته کوي نه منلو خفقان کې دام د شریعت نه خلاف ده یو حکم یو سفارش وی د نبی رسول الله یو ویزه و بریره رضی الله عنها ډېر او خيار وا نو دا آزاد شوا نو د دې مثلا د ژوند آزاد شي نو دا د مخ کې خاون نکاح ختمول شي د دې خاون د مغیث رضی الله عنه عام غلامو نو دې په زړه سره نور په نکاح کې نو شيګا ناغور په روانو جړلې بریری رضی الله عنها پروا نه کوله او دې کې دام دا مونږ په مشهور د محبت د جانبې نه جانبې نه دي بریری رضی الله عنه ګوري نه وخت څه کوي اور پسې جاړي د الله حبيب ولې ګور دې جاړي د ترجو کا توجه مړه ته دا دمر او خيار وینځوا د الله حبيب له وی حکم را لکه کې شفاعت وک چرې حکم په سر سترګ منزور دې نو د الله حبيب زه خو درته حکم نو کوم شفاعت کوم وی خماله منزور دې سپو شوي په خبر باندې د الله حبيب خفن شو د بریری رضی الله عنه په فهم پوه شو وی حکم دې کوي په سر سترګو منظور دې وینا حکم خونو کوم شفاعت دې وی بیا مال لمانه دې خو د نظر جوړ کوم د ګور شفاعتم دا سره چې حکم به تل جوړه اخفقان کړي وکړو د شریعت نه خلاف خبره را وکان الله دې الله على كل شيء مقيتا هر یو شیبان مقیتا د مقیتا یو معنا علماء کوي حفیظ حفاظت کون کړي امام مجاهد معنا کوي مقیتا شهیدا گواده یو روایت دی امام مجاهد نه مقیتا حسیبا الله حساب کون کړي او مقیت په معنا د الرزاق مرضی او د الله هر یو شتا رزق ورکونکې و اذا هیتم بتحیتن کله چې سلام واچولې شي پتا سو پس سلام چول سرا فحیو نتا سم سلام واچوي به احسن منها فحس والفاظ سرد دینا او ردوها یا کم از کم د الفاظ واپس کئ ان الله بیشک الله کان دے علا کل شی ان حسیبا په هر یو شی صاحب کونکه ادا سلام بارک دے الله مسلمانانو ته وی چادر باندې سلام واژولو نو تد اغینه په خو الفاظ واپس کا اغه ویلی والسلام علیکم نو تور سره رحمت الله موایا او کاغه ور سره رحمت الله وی نصور سرا و برکاتهم وایا بعض اهل علم وی د سلام الفاظ د برکاته پوری دي دین خپل به سیوا کینا خو بعض علما وی دین سیوا الفاظم د صحابه کرام رضی الله عنهم نراغلی دي لکه حافظ ابن حجر رحم الله اغا ذکر کړي چې مغفرته نور الفاظ راغلي د دې لا ناروا ویل دې ته بدعت ویل دا درسنی کوم شی چې صاحبو نه ثابت وي هغه ناروا ني نو د وبرکاته نه افل الفاظم د صحابه کرامو نه ثابت دي او پورا سلام چوي الله دې مالم توفیق را کی تاسو لپاره السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دا پورا سلام دے دا پورا سلام دیرس نیکی شوی السلام علیکم لشفی ورحمت الله شلشفی وبرکاته دیرشو چې چا جواب در کو نو ګوره ته د جواب سبب جوړ شوی نو اغلب هم الله دیر شنه کوي ور کوي خداله شپې تکه دغه کتا سلام نه ویښول نو غو وعليكم السلام ورحمت الله وبركاته څنګه وي نو د پورا سلام سور نه کوي شوی ها شپې ته شوی ورای وي دا د دې د کناو شي دیر خوشی تاو آجولو دیر چیغا چا جواب در کو امستا شوی دنی کئی سبب چی جوڑ شوی امستا پا عمل نامہ کی نکلے کی نوکیو سرے بازار لروت و ٹیپر او پیاز او گو گو گنا لی صرف وی جی سلام باشم نو دے کار لگو تے کنا ابن عمر رضی اللہ عنہ بیشی ناغستو خوب بازار تا براوتو چی سلام واشم تتا چې بازار کې په اصولو کسانو سلام واچولو رسول الله چې شپې ته کې طرف ور کې ستې جوړيږي دا حساب کې لکچاخ دی ستې جوړيږي وایا ستې جوړيږي بھائی ها شپږ زره چې جوړ شو شپږ زره نه کوي شوې سورا ها 60 لری په سو کې زره ور کې سور شوې شپږ زره نه کوي دی ګوره پته شو سلامونو وګټلې پاک زره نه کوي په څو غټلې وګور پدې نیت کثرو وته بعد السلام کو څو پیجنې کنه پیجنې چوي موږ دې مخکې جوړو کې قیامت علامات وي وای دا قیامت علامات چې څو پیجنې سلام به به چي چې څو نه پیجنې نه بچي نو سلام به فار چا چي وګور خاص او بیا تو ساتي پښتنو کو کور کې سلام واجو له پښتو به کچ شي چې تفخذ سلام وانه چا وای سلام بکور کې مچې د قران آیات ته څوک څوک چې کور کې سلام اوس ماشاءالله رو خبره ما شو موږ سره مرګره کینو تبلیغ کې ډېر وخت مولا ګولو نو موږ غل ته وغه مساله واره د هغه والدې مصوفات الله دې ټول مردگان وبخي نو مالې کور ته لاړم په مور به سلام وای شو غیر افور خو خندل نو ما ولي خندل به نه چې غي ټول عمر کې سلام اورې درې نو ناشنا کار وکړه اے چې تا ټول عمر کې سلام نه دی شوړنه خود به په ناشنا لګي نو کور کې بم سلام اچوي او په هر چا بس په کافر بس سلام ناچي چې در له خپته دي چې دا غیر مسلمان دي نو سلام اکد در باندې واچولو نو تب صرف دا سوي و علیکم سبوي و علیکم بوي اک و یو ځکه سره دي او کافر نه هري کې ازال نه بس لره چې استاد جان او مال خطر نه بیا په دې یری نه سب سلام اچي ازال له سلام دا سلام ګوره زمونږ د اسلام یو لویه طریقه ده د جنت د دننه کېدو یو سبب دا دی د جنت د دننه کېدو یو سبب سره په هر چا سره جمعات کې به سلام اچوي دا یو کمزوري جزئیه باز ذکر کړي چې جمعات کې به سلام نه شي سمرا حدیثي جمعات کې به سلام اچي اوس د مسلمانان چې راځي په دا کمزوري جزئیه رانی ولي سلام نه شي جمعات ته چرته یې سبق کوي سلام اچوي رسول الله علیہ السلام سلام اچولے صحابہ په نبی علیہ السلام سلام اچولے لکه حدیث د مسیح الصلات کې راځي یو کس راغی موږ کول د الله حبیب مسکړه وغلې قتل چې هغه موږ کو راغی وې السلام علیک یا رسول الله الله حبیب خپل جمعات کې ناشته وې سلام دی پتا د الله رسول الله حبیب ورته وی علیک السلام ارجع فصل فإنك لم تصلي پتا دې سلام الهار شموز کومز دینه کړه دې زر زر موز دی وی چې نه دې کړه ها بھائی نو زر زر مکا وای اوس په تراویح راغلی خلق ګړندې مولا پسې جمع ډېرې وي دې په شل منټه کې خلق بیغه مکای نو چې دې تراو نه بیغه مکای کدا خیرت نه بیغه مکای دا تاسو په کار دی بھائی چې سره بیغه مکای یا اغه خدای له پښل منټه کې ارسو وکړ خو چې زه تراو نه بيغه مکه کا خیرت دې بيغه مکه دا تاسو سب کوي کړه دا الله حبيب وای موږ چې زر زر شو وای موږ کته موږ نه کړه وګوره په کلاره کلاره بکوي تراوی تراوی به دي تنګي دې مګوره موږ ماشا الله تراوی هو باندې ډېر ټیم بولو دا نیو نیو طالبانو باندې ناشنا لګي او تراوی موږ ته کړه او یو ځل یو بلا تراوی په کلا را کولی یو مقتدی ولوی دا سموز دی ته دای دا تراوی زر زر کوي کنه مولا فرض سمو کی تراو کی ته وګنه چې شل کې وشو ناغو هغه مولا ولی چې مزنین ولې مولي ولی چې سيتي دي ګور تکي ګوسه دا تراوی هم مز ده کنه بلکې دې په لګوره دا الله حبيب وي من قام رمضان ایمان او احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبي څوک چې د رمضان په شپه تراوی هلو درې دو مخکینی ګناهونه به الله ټول سکی او نو خپ کلارا کلارا تراویح پکار دی سلام حکم دی آیات مبارکہ کی گورا سلام یو دعا دا دعاگانونا یو دعوت دا دعوتونونا او ای پورا سلام چی چاوا چولو دمر دعایو کچی سپری نخل ای دمر دعایو کچی سیو نکل وی انسان په دنیا کې یو دې ته محتاج دی چې د مصیبتونو آفتونو نه دی په سلامتی آشي دویم دې ته محتاج دی چې د ته دې ټول خوشحالي او رحمتونه حاصل شي او دریم دې ته محتاج دی چې د آفتونو نه دا بچ کې دل دې همیشه شي او د دې حاجتونو حصول دی همیشه شي نګور السلام علیکم کی داوی الله دې د آفتونو مصیبتونو نه روغ رمټو ساته و رحمته کی داوی چې د ټول رحمتونو د الله دې پتاي و برکاته کی داوی دا سلام او رحمت دې همیشه برکت کې د دوام معنا پرته ده څوک پوښوي په معنا باندې چې په کې پاتې شول ها کسا پاتی نو آئی پورا سلام کس دعا پاتی نشوا السلام علیکم کی داوئی اللہ دی دطول مصیبتونو بیمارون پا امن کا ورحمتوہو کی داوئی طول خیرون دی اللہ جولے کی واچو وبرکاتوہو کی داوئی چی دا دی امیشوی نگور دایو دمر عجیب دعا دا چی سشیت پاتی نشو او سلام دا اللہ پا نومنو کی او نومم لے نو یو سره ناشته کار کوي ګوټ کوي دکان کې ته وره السلام علیکم وره دکان کې ناشته خو خبردار سلام دې سر ته پاسه وې ناوي وعلیک السلام تم ګوره خیال کا سلام دې سر ته پاسه وې سلام د الله په نومو کې څه دې اسماء الحسنا او کې نو تا یو لوی ګوره خبردار دکان کې خو الله دې سر ته ار دې وعلیکم السلام بل دا سلام د خپل مسلمانای نه خړ وي پتا دې سلامي ګوره زما د جیب او د لاسو د شر نه پام نو امان شه مسلمان هم درته وی وعلیکم وعلیک السلام زما د جیب او د لاسو نام ګوره امان شه مسلمان ځکه المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده بخاری شریف دی ته مسلمان چاله وای چې د د جیب او د لاسو د zarar نه بنور په امن وی وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ كَلَّچِ سَلَام وَاچولِ شي پتا سوس سلام فحيوا بأحسن منها نو سلام واچوي په خيستو الفاظ سره د دینا او ردوها یا کمس کم دا واپس کئ ازمو د فقهاو سلام چول سنت دي او جواب ورکول واجب دي ادا کله نه کله طالبانو له وی ويغه کوم سنت دي چې د واجبونه اجر ډېر دی وګورئ السلام اچول سنت دي جواب واجب دي قدرت ثواب د سنت ډېر دی کله واجب ډېر دی سنت ډېر دی ځکه دا غو جواب د فارم ته او سبب جوړ شوی ان الله بیشک الله کان دے علا کل شی ان حسیبا پا اریو شی صاحب کون کے اے اللہ پا ہر شی صاحب کئی نو پا دی آمالو کی گور سلامم داخل لے اللہ لا الہ الا ہو اللہ نشتر بلے بادتو بند گئی مستحق مگر دغیو اللہ رے لَيَجْمَعَنَّكُمْ خَامَخَارَ جَمَبَ كِتَاسُ الٰہ اوم القیامتِ ورزد قیامت تام لا ریب فیہی چی شک نشت فرات لود دی قیامت کے دا اول ظلمونتا لفظ دا القیامت ہو راغے علماء لکی دی قیامت دی ورز تولی یوم القیامت وئی ولأن الناس يقومون فيه لرب العالمين ټول خلق به قبرن را پورته شي او رب لم مخلي صاحب د پاره ودريږي نو قیامت نو يقومون کی ماده یو ده تو درې دو معنا ده ټول به الله ته ودريږي او ټول به د قبرن را پورته شي وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا او سوق دې ډېر رښتینی د الله نه حدیثا په وینا او په خبره کې فمالکم سشویتا سود پارا فل منافقین په بارد منافقانو کې فئتین چې تاسو دوړل جوړی گئی تاسو دوړل جوړی گئی اې کوم منافقانو چې مؤمنان د عبارک د وړلې جوړ شوی وو نو بخاری او مسلم شریف کی حدیث راغلې ده امام ترمذی امام نسائی ذکر کړي رسول الله علیه السلام د احد جهاد ته وته نو منافقان او غمشر سره د اولوی ټولی نه واپس شو نو د مؤمنانو د دوی بارک د وړلې جوړ شوی الله دایات رونی ګلو فما لکم سشوی تاسو لر فی المنافقین فوارد منافقانو کی فیتین شدوڑل جوڑی گئی واللہ ارکسهم اللہ دی تباکڑی دی اے یو ڈلیوی مونگ دی سر قتال کو بلیوی نا ویولی دوڑل جوڑی گئی واللہ ارکسهم اللہ حلا کڑی دی دوی دا آغا مالو دو وجن شدی کنی دی او دا ارکس هم دیر ما ناغانی دل تولمائی کرامو کنی دی یو ما نامو آوری دا یو دا ارکس هم دی گمرا کنی دی اللہ دی گمرا کنی دی پا سبب دا آغا مالو چی دی کنی دی اتوری دون آیا تاسوی را دل رئی ان تهدو دا چتا سولار سمکای من هاغ چات ادول الله چې الله گمراه کړی وي و من يدل لله عسو چې الله گمراه کی فلن تجد له سبيلا نو هرگز وبدوم مداغد پارا سلار د هدایت ودو خوه غنی دا منافقان لو تکفرون چې تاسو کافر شئ کما کفرو لک څنګه چې دای کافر ني فتكونون سوا نو شیب برابر په کفر کې فلا تتخذوا منهم نو منی سید دی منافقان او اولیاء دوستان حتا یهاجروا فی سبیل الله تر دې چې دای هجرت کی د الله لار کې دا خو د مدینه خبره ده صورت مدنیه مدینه د وکم په هجرت کوي حیات اشکال باندې پوښوي نو علماء لیکلي هجرت اصل کې پدریو ما ناګانو راضي ها بھائی هجرت په سو ما ناګانو راضي یو دا الخروج من دار الكفر الى دار الاسلام د کفر د وطن نا د اسلام وطن ترات دا استعمال مشهور دی دویم هجرت سو ترک المنهیات دا الله نافرمانی دی ټول پریخوی نتم مهاجر وای بخاری شریف حدیث کی راغلی المهاجر من هجر ما نه الله عنه مهاجر سوک دی چې الله د سنا من کړو دا پریخول اگر چې د خپل پلار او مور او نیک په وطن کې خدا الله نه فرمانه یې پرې خوې دیم په دې معنا مهاجر شو درېم د الخروج للقتال جهاد توتل دې دې کې دا درېم معنا مراد دا منافق خو جهاد نه تخته درې وې دین او دوستان ننی شي حتا یو هاجرو فی سبیل الله هجرت کی د الله لار کې یعنی د قتال توزی او جهاد توزی فین تولو کو اور دل دی او د الله لار کې جهاد توزی نا فخذوهم نورین سیف وقتلوهم او قتل کئی او تولو کې د هجرت نو اوریدل دیمان او توحید نو اوریدل نوینې صحیح قتل کئی حیث وجدتموهم کمزه کې چې مو مندل ولا تتخذوا منهم منی سید زوینا وليا دوس ولا نشیرا او نمدادی دین سوګ دوس او امدادی منی سید إلا الذين مگر هغه کسان یسلون الى قوم چې پی وشل یو داسې قوم تا بینکم و بینهم میثاق فمن استاسو دای کلک وادوی کلک وادا نو د سره بیا تاسو د وادي د وجن جنگی گئی ما او جاءوکم یا راشد کافر تاسو تا حشرت صدورهم تنگی شوی سینی ددوی ایو قاتلو کم ددی خبرنا چه تاو سرو جنگی او یو قاتلو قومهم او ددینیم سین تنگ شوی چو جنگی دخل القوم سرا نو داسی کافر سرم جنگی گئی ور تقسیم کئی دو کفارو چه هرچا سر جنگ ورنده هرچا سر جنگ نده ولو شاء الله قد الله خشمه لسلط وهم عليكم خامخا مسلط کړي به دا کافر پتا سبانه یک دا الله خشمه نو دایمه مسلط کړي و پتا سو فلقاتلوكم نو خامخا دي کافر وتاو سر جنگ کوله اذل تو علماء لیکلي د کافر په مسلمان مسلط کې دل د دې سو وجي دي نو سوچ ولو کوي کله الله کافر را پاسولو په مسلمان غالب کو مسلط کو دا الله عذاب دی عذاب یوازې زلزلہ او کانی ورېدل نی تا وې کله الله کافر مسلط کوي عند اذاعت المنکر وظهور المعاصی مسلمانانو کې منکرات او گناهونه عام شوي وي منکرات عام دي گناهونه عام دي نو دا الله عذاب یوازې کانی ورې دنلې کافر په مسلط کې او کله امتحانن مسلط شو الله ګوري چې څوک په ایمان کلک دے او سو کسید دروغ په جبات شکلی موئی لکه سوره محمد آیات ځان سره دې ملي کوي التم سلط کول دې اختبار او امتحان لپاره ولنبلونکم حتا نعلم المجاهدین منکم والصابرین ونبلو اخبارکم وی خامخا امتحان برا اولو پتاسو چی مونگ سرگن کو مجاہدین نتا سنا او صبرناک و نبلو اخبارکم اکل دید پارا دی مومن خکلک دی منکرات نشتا خود دس گناہون دی نو کافر مسلط کو او دد گناہون پی ختم کل لکه سورہ آل عمران کی در لطیر شویات ایک یوصل ویختم کی وليمحص الله الذين امنوا دید پار الله کافر مسلط کل پغزو اوحد کی چې پاک صاف کی الله کسان چې مؤمنان دي د ګناہوں نا وګره کافر چې مسلط شو نو دیل بغوري چې داد سو جن مسلط دے کله کافر یو ډېر نیک عالم او حافظ او داغه کافری ادور چې دا مسلط شوی وي کور تر نه وتل ریزد دروازې شاله ولاړو مدا یا ثنه ملسل چې الله بنی اسرائیل ته وایي چې تاسو به دین پرې ځای زبر در باندې سوره بنی اسرائیل کې وي دشمن مو مسلط کوم فجاسو خلال الديار الله او دې کورونو منستور نه نوتل نو دا وای چې دا کور ته کافر او ظالم را دن نشو نو دا د اعمال وجدا او امتحان دی د دسو وسو چې دې به کور ته راتلو خو موږ دین ته شاک فجاسو خلال الديار دا وی جړل می او د دروازې شاله می حیات لستو فجاسو خلال الديار دغه مسلط کې دولې قتل پکا دي چې دا کافر پس طریقه مسلط ده فاین غتزلوکم کدی تاسو نه ډډ کول اړخ کول فلم یقاتلوکم نو دای تاسو سره جنگینا والقوا الیکم السلام او پیش کوي دای تاسو تروغ او صلح فما جعل الله نذکر رسول الله لكم تاسو لرا علیم پدا سے قسم کافر سبیلا سلارد قتال ستجدون آخرین زرد چوم ممی نور یریدون آئی بیر آدل ردا کافر این آمنو کم چتا سنا امن حاصل کی خزڑک بے نفاقوی ویأمنو قومهم امن بحاصل کی دو قومنا ایسر بے پٹ موافقت کنے کلما ردو الى الفتنه کلچ واپس کړي شي د فتنې تا اې د فتنې معنی صدا فتنې نه اشرک مراد ده وې د ردو الى الفتنه اې دعو الى الشرک چې شرک تروبل لشنو اغه تب وردن نکی یا فتنې نه مراد سره قتال مسلمانانو کلما ردو کلا کلما ردو الى الفتنه کله چې واپس کړی شي روبلل شي د ایلل فتنه دی د پار د قتال د مسلمانانو ور کی صوفی ها د دای برا واپس کړی شي په دې کې فایل لم یاتذلکم کدی تاسو نه ډډن کای ویلقو الیکم السلام او نه پیش کای تاسو ته صلح ویکفو ایدیهم او نبند اخفل لا سنستاسو دا قتالنا فخوزوهم ندا سی کافر رونی سی وقتلوهم قتل کئی حیسو سقفتموهم کمزے کچی ممیدوی و اولائکم او دغا کسم کافر جعلنا لکم گرزول دی ممتاسو دا پارا اے مومنانو علیہم پدوی سلطانا مبینا دلیل خکارا د پار د قتال یو خکار دلیل له چې تاسو بدوی سره قتال کوي اوس ضرورو کوم خخه یو خبر لګلګ شي واکاو کنا اوبای راک مرګري چې راځي دی نو فلم اس پخین نه پس خوان ورکای کنا ها تاسو پکې رستو راغلي دی خوشحالي دي تر ماځي کوي ها کستری کی گئی جو بھائی آنو کوشش بکوئی گورا کم وقت مخمون لے رولو کنا نو تاسو با خوش آلائی سر اولا کنے سکنا با ختم ہوئیم کنا ادا سورتون دا سیدی وقتی او مرگری مالوی جی رستوی خود دا سورتون اٹھول احکامات تی رست و رازی دا احکامات با ختم شی بیا با درازی مونگ دوت با پاریم انشاءاللہ وائیو یا ونی با بموائیو پاو کم بموائیو اوز دا سرے کدی کی مدوالو نو لفظی ترجمہ بس دشی خو مقصد با مانے با پویا نشائی نو دا بازی صورتونا دا مندوالو ندی اگه کی احکامات فی رستو دا ټول احکامات بیا تیر شی لکو سمزے پا زیموائیو جی مسئلہ تیر را نو دا چیتا سلی پین لسمی نوروارو ای ٹولی مسئلے با ماشا اللہ سشی نو بیا به لږ وخم ډیر کو بیا به تاسو لږ روژې سره د چیوس خو لا نه عادته کنه کنه عادت شوی ور سره وای ورو روژې چې تاسو یو سور جوړ بیا سره عادت شي ځکه اول باز شي د چیو یو نشه ده کنه بیا له جوس کی نورانی شي جنیز کی دی دغه ځان خفن ناشتیا سی اواز خلکو دغه هغه یو کس ویل چې تم ملمو بیا سره راړ مهما وی الله چې تی رہے ما په چیر راړ نه لای بای سره چې یو شو کی وی ا یو ځل یو سړی وی ویاره چې بس روزه کړه ته باندې خو جنا سوار پکې چې دغه وی کړه هغه غریب نه سوار پر اپه مخه کړه نو ماشاءالله روزه سر ما دې شي والله نه بغواړو چې الله مال مو تا سټول له توفیق راکې او ختم شي ان شاء الله هر کال الله مدد را دیږي نو ختم کیږي نو ختم څه کوي ته ختم ډیر غم مکوي خو د یادولو غم وکي څه پوه شوي په خبره باندې څه چې ویلې کیږي د دې د یادولو غم وکي لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین صحیح شو جیجا کلا اللہ را خوشحالا کلا اللہ اگر مرگری خبرہ مواو رہے تھا سب جامی ویزای نو مدیل ورکوائی تدائی با مجر کی گئی اللہ زیل اجر ورکی اللہ زیل اجر ورکی دے دے الہ العالمین ازمون در طول خاتمہ پا ایمان کے یا اللہ خاتمہ مو پا ایمان کے او د خراب خاتمہ نمو اللہ پا خل افاظت کے او ساتے الہ العالمین زمون د ټولو سینې د قران د علم او عمل لپاره پرانیزي الله د خپل کتاب او د خپل حبیب د سنتو علم نافع مونږ ټولو ته نصیب کړي الله سمر بنین دي سمر بنات دي سمر عوام دي الله مونږ ټول دې ته محتاج یو چې زمونږ سینې د قران او سنت د علم لپاره کلاو کړي الله د هدایت کتاب دې ته بار بار وې استاد باندې غانو مونږ ورته سار نه ناشيو یا الله مونږ ته پوره هدایت وکي الله مونږ ته پوره هدایت وکي حق راته حق کارکه او غي پسیدت لو توفیق راکه الله باطل را نه باطل خارکه او دا غي نه د اجتناب توفیق مونږ ته راکه رب کریم مونږ ته زمونږ والدين او تا اصول فروع او تا زمونږ مشایخ او تا مړو ژوندو حاضرین او غایبین او تا الله واړه او لوی ګناهونه معاف کړي سمر مر درغان ترنن رضی پورې وفات دي لکه وخت می عمر غري وې الله ترنن رضی پورې سمر مر درغان وفات دي ته ور سره د رحم او د کرم معاملې وکړي ادا یو مسله زموږ علما او ذکر کړي شو رمضان کې مرشي مرشي په دا عذاب خبر نه لکه د جهنم دروازې بند دي نو الله دلن را کولا وای رب العالمین د سمر بیماران دی بازی بیماران ویلیم دی کورونو کی بیماران پراته دی ډاکټرانو رخصت ورکړي الله قادر او قدیر دی الله ټول بیمارانو ته شفا ورکړي الله کورونو کې هسپتالونو کې سمر بیماران دی الله شفای کامله عاجل او تور نصیب کړي رب العالمین د چا دشمنی طرف غنای دی ته قدیر او قادر په دوستۍ بدل کړي ټول مسلمانان خصوصا پښتانه الله د جنگونو قتل او قتال نه په خپل حفاظت کې او ساته بی ګنا بندیوان الله د بندر اخلاص کې بی ګنا بندیوان الله د بندر اخلاص کې الله د هر مسلمان د مال جان حیا او د ویلو حفاظت وکي الله مونږ ټول د دواړو جهانو د شرمندګونو او ساته رب کریم مونږ د ایبونو نه ډکیو د خپل ګناهونو اقرار کو مونږ سره زمونږ د ګناهونو او د اعمال او معاملې مکه مونږ سره په دنیا او قبر اخرت کې د رحم د کرم او د عفو معاملې وکي الله مونږ سره د رحم د کرم او د عفو معاملې وکي یا رب العالمین د چا اولاد ني نیک عمل صالح اولاد ولا ورکي الله د چا اولاد ني نیک عمل صالح اولاد ولا ورکي الله د چا اولاد وي د خپل مور خپلار د سرغو یا خواله جوړ کی د بازي مسلمانانو بچی نشته دعا بارکی ویلي الله نیکان صالحان اولاد ول ورکی الله د چا په کورونو کې زامن لونه بنین او بنات سي الله د نیکی حلال رشتي بندوبس ول وکي الله د هر چا د فار د رزق حلال دروازې کلاو کې او د حرامونه رب کریم او ساتي یا رب العالمین زموږ د دې ملک او ټول اسلامي ملکونو په حالو رحمېږي الله زموږ د ملک او نور اسلامي ملکونه چې کومو پریشانو او فتونو او بے اتفاقو او بدامنو په مخ کړی الله دا ټول مشکلات لرکې دې ملک امن او امان راولې الله هر څوک کې بے سیار کې برکتونه پکې الٰه العالمین واچې نرخونه ارزان کې رب العالمین او د ټول امت الله پریشانې ختمې کې الله دې چا د بچو امتحانات دی داخلي دي ته په خپل رحم او کرم باندې کامیاب کې او په خپل علمی سفرونو کې الله ته انتها ته ورسه او خپل مقصود ته رب العالمین ورسه دعا غواړی چې الله د ټول مدارس او مساجد او مرکزونو او د دین د شعبو حق او حفاظت وکړي الله ټولو کې خیر او برکت واجه او ټول د عیبونو نقصاناتونه الله وساتي او د هر قسمه فتنو او فسادونو نه وساتي الله کوم مسلمانان د دې دینی ادارو سره مدد او نصرت کوي ته په مال اولاد کې خیر او برکات واشه. الله زموږ د طالبانو او د مدرسې په نورو ضرورتیاتو کې کم مسلمانان خپل مال لګي، الله ته په مال اولاد کې خیر او برکت واشه. رب العالمین کم مسلمانان مړی دی او دی کې به منډې ترډې والے، الله ته قبرونه د انواراتو او د خوشحالو نډکه. رب العالمین سوک منډې ترډې وای زموږ د یو دوه خادمان دی او د لله فی الله د طالبانو خدمت کوي، اینم دعا وغواړي چې الله په مال اولاد کې خیر او برکات واشه. زموږ بعضی طالبان غریبانان ګره دی وجنه درس او دی کې نیچ تاسو خدمت کوي، دغه طالبان هم دعا کی یاد کوي. زموږ دی بناتو کې مدا سیدی چې هغه خدمت کوي، الله ته دای ته پوره پوره برخه ورکه. او د دې بډایګانو په خدمت کې او درخواست سره کمبر چې زویفانه وي همغه لدا د زړه درد دي چې دای د برنا خته نشي را کوزي دي نشي، ځکه ځنې د زړه بيماري او د خپو د تکلیف خوام شوه. ګوره مخامخ تاسو د بناتو زیل د خخت در لخکاری دا مزدی لپاره وروړي چې د زویفانو زنانو ته کته زی جوړ کو. او زمونږ سمرګرو دا مخامخ سیخ پروت دی او دو ټنه را لګلې یو ټن پاتې دی. زمونږ د نور ضرورت دی لکه د مزدور خرچا او د سیمټو کار پاتې دی. تاسو ګلګه دعا وکه وځو مولا رب العزت پوره کړي. د دې لپاره دعا وکړئ چې الله دې تاسو په ژوندونو کې خیر برکت واچي او زمونږ د دین د خدمت لپاره ان شاء الله چې تاسو بیا راځئ نو كتب تاسو لځئ. چې کړي هرې زنانې غریبانه برخته نشي او چې برو خیږي بیا صاحب سینه کې زی او راځي، نو موږ دې لپاره فکر منیو. خدا بستا سو په دعاګانو کېږي، خاص کر دا کمی بازي بډایګانې زنانې دي ټول ورځ د قران نه پاسای نه کتا سو یو ځل پرشتي دیو جړل، نو الله بدیل اسباب جوړ کی او آینده چې ان شاء الله تاسو راځي نو کوم زموږ بنات پر او نه صحت باندې روغ دي اې د پاره لوی زیږي او د دې معذورینو زنانو د پاره ان شاء الله موږ اراده لرلې. الہ العالمین دې ته وجودی شکل ورکی، الله دې ته وجودی شکل ورکی. دې د پارم دعا غواړي زموږه تفسیر چاپ کېدو د پاره بازي مرګري منډه ترډې وای چې الله ورته نور اسباب برابر کی او د دورې ختمې دوه مخکې مخکې الله غراولي او د خپل رضا د پاره کی او موږ ټول امت ته د خیر یو ذریعہ وګرځي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.